الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 6 جبرائیل نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں صلو علی الحبیب الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسنینی کابینات کے عاشقان رسول جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. جو اس طرح گریل میں آنے کی کوشش فرما رہے ان سے مدنی التجا ہے کہ اگر آپ کے پاس کارڈ ہے تو ہی آپ لائن میں لگے، ورنہ یہ آپ کو اندر آنے تو دیں گے نہیں، آپ کا وقت خراب ہوگا. یہاں بیٹھے بیٹھے سنیں، کوئی خاص بغیر فرق بھی نہیں، آواز تو سبھی کو جا رہی ہے. اور حسنینی کابینہ، حسنینی کابینات کے جو ڈویژن سطح کے ذمہ داران ہیں وہ بھی اندر، ان کو بھی آنے کی ترکیب ہے. ڈویژن نگران نگران کابینات، نگران کابینہ اور ڈویژن مشاورت کے جو نگران ہیں یہ گریل کے اندر آ جائیں. اور ان کی مطلب جو اسلام بھائی ایک وہاں کھڑے رہے جو پہچانتے رہے ان کو لے آئیں، اگر نگران کابینات ہوں تو سب سے بہتر ہے، اگر ہوں تو وہ ان کی پہچان زیادہ وہ پہچان. سوال چلے. آج کل عموماً پلاسٹک کی تھیلیوں میں اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اسی طرح گرم گرم کھانے کی اشیاء کے لیے بھی تھیلی کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ گرم انڈا اس تھیلی میں رکھا تو اس تھیلی کا رنگ بھی انڈے پر آ گیا. امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اس طرح کی اشیاء کو کھانے کے بھی کچھ نقصانات ہیں، اور ایسی اشیاء کو رکھنے یا گرم کرنے کی کچھ احتیاطیں ارشاد فرما دیں. پلاسٹک میں مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں، یہ تحقیقات ہیں، اور انڈے پر آپ نے تجربہ بھی کر کے دیکھا کہ گرما گرم انڈا ابلا ہوا ڈالا رنگین شاپر میں تو اس پر وہ رنگ چھلکے پر آ گیا اس کی گرمی کی وجہ سے. تو اب اگر انڈا تو چلو چھلکا اتر جائے گا، آپ نے گرما گرم چائے ڈالی، چائے بھی ڈالتے ہیں پولیتھین کی تھیلی میں، اچھا اسی طرح سالن وغیرہ ہوٹلوں سے لو تو وہ تھیلیوں میں پیک کر کے دیتے ہیں، تو جو رنگ چھلکے پر آیا گرما گرم چھلکے پر, چھلکا تو اتر جائے گا لیکن سالن جب ڈالا تو وہی رنگ یا جو بھی کیمیکلز ہیں وہ اس سالن میں, شوربے میں, چاول میں, جو بھی کھانا گرما گرم ڈالا اس میں مکس ہو جائیں گے اور نتیجتاً وہ صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس لیے پلاسٹک کے جتنے بھی برتن ہیں نا, عام طور پر اب اس میں کوئی میڈیکیٹڈ بھی آتے ہیں, اب جھوٹ کا دور ہے. اگر آپ پوچھیں گے کہ بھائی یہ میڈیکیٹڈ ہے تو بولے گا اور کیا, میڈیکیٹڈ تو ہے, دیکھو یوں ہے یوں ہے یوں ہے کر کے آپ کو مطمئن کر دے, ہو سکتا ہے. تو شناخت جس کو ہو میڈیکیٹڈ کی تو وہ اس کو بھلے استعمال کرے, یا کوئی واقعی قابل اطمینان تاجر ہو جس کی بات قابل بھروسہ ہو, نیک نمازی آدمی ہو تو چلو اس کی بات آدمی مانے, لیکن جنرلی دھوکے کا دور دورا ہے. جھوٹ دھوکا یہ تجارت کا ایسا لگتا ہے جیسے جزو لا ينفق بن چکا ہو, بغیر جھوٹ کے کوئی تجارت کرے ہی نہیں شاید, الا ماشاءاللہ. تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے, ایسے نیک پرہیزگار نمازی سچ بولنے والے دیانتدار تاجر بھی مل سکتے ہیں, وہ ڈھونڈنا پڑے گا اور ڈھونڈنے کے لیے چراغ چاہیے, مل سکتے ہیں. تو بہرحال یہ گرما گرم چیزیں بھی نہ ڈالی جائیں ان پلاسٹک کے برتنوں میں, اور میرا اپنا تجربہ ہے کہ ان میں کھٹی چیز بھی نقصان دہ ہے, کیونکہ اگر آپ کسی رنگین پلاسٹک کے برتن میں دہی رکھیں گے نا, دہی میں کھٹاس ہوتی ہے, تو اگر وہ چند روز تک آپ اس کو استعمال کریں گے نا تو آپ کو یہ لگے گا کہ یار یہ پلاسٹک کے برتن کا رنگ جو ہے نا یہ لائٹ ہو گیا, پھیکا ہو گیا, یہ رنگ کہاں گیا, پتا چلا یہ دہی نے اپنے اندر اس کو جذب کر لیا. تو یوں لگتا ہے کہ کھٹی چیز بھی پلاسٹک کے برتن میں استعمال نہ کی جائے. دہی بازار سے لو تو وہ پلاسٹک ہی کی چیزوں میں ملتی ہے, پلاسٹک کی چھاپر میں ملے گی یا پیکنگ میں ملتی ہے, پلاسٹک کے ڈبے آتے ہیں گلاس ٹائپ کے مختلف آتے ہیں پیکنگ. اب خدا جانے کہ اس میں مجھے میری اپنی کوئی معلومات ایسی نہیں ہے کہ اس میں پلاسٹک کی اس پیکنگ میں دہی نقصان کرتا ہے یا کیا, لیکن میرا اپنا تجربہ میں نے بتایا کہ رنگ پھیکا پڑتا ہے آہستہ آہستہ اس برتن کا. جتنا بچہ جائے بچہ بچ سکے آدمی یہ بچنا چاہیے پلاسٹک میں, گرم نہیں ہے, سادہ چیز اگر پلاسٹک میں رکھی تو اس کا وہ نقصان نہیں جو گرم رکھنے والا ہے. ہاں اگر کوئی ایسی تیز اس میں چیز ہے جیسے کہ بعض دوائیں بھی پلاسٹک کے برتنوں میں بوتلوں میں آتی ہیں, تو دواؤں میں بھی ایسی بعض چیزوں میں تیزابیت ہوتی ہے, تو اچھی خاصی چیزوں کو گلا کے رکھ دیتی ہیں دوائیں, تو اس طرح کی دوائیں بھی اگر پلاسٹک کی شیشیوں میں بوتلوں میں پلاسٹک کے جار میں رکھی جائیں گی تو وہ بھی پلاسٹک کے کیمیکلز کو ایسا لگتا ہے کہ اندر اپنے جذب کریں گی اور ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچائیں. تو بہتر تو کانچ کی بوتل ہوتی ہے دوا کے لیے, کانچ کی بوتل ہے, کانچ کی جار ہے, دیسی دواؤں میں بھی کانچ کا برتن جو ہے کانچ کا یہ زیادہ, یہ بالکل یہ دیکھیں ان اس معاملے میں بے ضرر ہے کہ کانچ کی کو تو تیزاب بھی جذب نہیں کر پاتا, کانچ کانچ ہی رہتا ہے, تو اس میں ہو تو زیادہ اچھا. پاپا مطبخ یعنی کچن میں بھی یہ احتیاطیں رکھی جائیں گی, اس میں عام طور پہ جیسے آئل ہے گھی ہے تو یہ پلاسٹک کے ڈبوں میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں. کانچ کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے نا آصف بھائی, اس لیے گھروں میں اب پلاسٹک اب آیا بابا ایکریلک آیا ہے, یہ دیکھنے میں شیشہ لگتا ہے مگر ہے پلاسٹک, ٹوٹا مطلب اس کے ٹوٹنے انبریکیبل ہوتا ہے, انبریکیبل ٹائپ کی چیز ہوتی ہے, اس کو ایکریلک کہتے ہیں. جب میں بیچتا تھا یہ برتن کا کام کرتا تھا تو یہ کام کیا ہے میں نے, تو ایکریلک یہ ایک مٹیریل ہے, اس کے پانی کے گلاس بھی آتے ہیں, پانی کے جگ بھی آتے ہیں, شاید آپ کے بھی آیا ہوگا تجربے میں شاید, وہ نام کے حوالے سے یہاں جو اپنے پاس چائے کے کپ ہیں وہ نہیں, یہ نہیں, یہ پلاسٹک ہے, یہ وہ پلاسٹک ہے جس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ مطلب کہ میڈیکیٹڈ ٹائپ کے ہوں, لیکن ایکریلک ایک آئٹم ہے جو اب آتی ہے اور یہ بہت کم ٹوٹنے کی اس کی پرسنٹیج ہے, ہے یہ پلاسٹک ہی, لیکن شیشہ اصل میں یہی ہے کہ اگر اس کے بارے میں بھی ہے, اب چونکہ بات چلی رہی ہے کانچ سے, پاپا اس لیے تھوڑا سا مطلب لوگ شاید بچتے ہیں کہ کانچ اور یہ پورسلین کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ٹوٹ جلدی جاتی ہیں, اس لیے گھروں میں پھر اس کا استعمال رکھتے ہیں تاکہ ٹوٹے نا. بچے بچوں کو دیا نہیں جا سکتا, بڑوں کے ہاتھ میں گر کے چھوٹا جب تو وہ برتن بھی گیا اور برتن میں جو کچھ ہے وہ بھی گیا. میں البتہ بابا مائکرو ویو کے حوالے سے مشورہ دوں گا, اسے تو ویسے مائکرو ویو کے سائڈ افیکٹ تو بیان کیے جاتے ہیں, لیکن میں مدنی چین کے ناظرین کو یہ ضرور بتاتا چلوں حاضرین کو کہ شیشے کے اور پورسلین کے بھی جو برتن آتے ہیں جسے جو مائکرو ویو میں برتن کھانا گرم کیا جاتا ہے, یاد رکھیے مائکرو ویو برتن الگ ہوتے ہیں. آپ جب برتن لیں گے تو اس کے ساتھ باقاعدہ نشان ہوتا ہے, لکھا ہوا ہوتا ہے مائکرو ویو میں استعمال ہو سکتا ہے. تو اگر میرا مشورہ ہے کہ اگر مائکرو ویو استعمال کرنا ہی ہے تو پھر اس کے لیے اس برتن کو استعمال کریں کہ جو مائکرو ویو کے برتن پر لکھا ہوگا کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے شاید اس کی وجہ سے کھانا صحیح گرم ہوگا, ورنہ عموماً برتن گرم ہو جاتا کھانا گرم نہیں ہوتا, اور ہو سکتا ہے شاید اس کے کوئی سائڈ افیکٹ بھی ہو. پھر بھی ڈاکٹر سے یا جو تجربے کار لوگ ہوتے ہیں ان سے مشورہ کر لینا زیادہ مفید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سیدنا غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کا معمول شریف رہا 15 سال تک رات بھر ایک قرآن پاک ختم فرماتے, اور آپ رحمت اللہ تعالی علی روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے. ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا, میں تو اچھا ہوں, یعنی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں تو اچھا ہوں. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, حسنینی کابینات سے آنے والے عاشقان رسول, پنجاب کے مختلف شہروں سے آنے والے عاشقان رسول آئے ہیں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ اللہ فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمانا تعریف آنے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض، توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بدلی پور ارشاد فرما دیجیے گا. سورج جب مغرب سے نکلے گا. ایک سوال ہم ابھی مزید چلا رہے ہیں. توبہ کا دروازہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، قیامت کی بہت ساری نشانیاں جب پوری ہو چکیں گی اور سورج جب مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا تو وہ وقت ہوگا کہ جو کافر ہے وہ کافر رہے گا، جو مسلمان ہے وہ مسلمان رہے گا. توبہ کا دروازہ کافر کے لیے بند ہو جائے گا. پھر بھی عبارتیں دیکھ لیں. باہر سے جو شخص کا انتقال کا وقت ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے نا، ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کی بھی توبہ معتبر نہیں رہتی، ایسا بھی کچھ ہے؟ یہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 126، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا یعنی ویسٹ سے سن سیٹ ہونا، سن کا نکلنا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس وقت کا اسلام معتبر نہیں، نہ اس وقت کوئی کافر اب مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ نزا کے وقت وہ اصل ایسی کیفیات ہوتی ہے، لیکن اس کا پہچاننا جو ہے نا یہ ہے مشکل. جب وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے نا، اس طرح کی کچھ ہے پہچانے، پتہ نہیں چلتا نزا کے وقت کون سا وقت ہے. کہ اس وقت یہ کہ کیونکہ مومن کی شان یہ کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب جب دیکھ لیا تو غیب نہ رہا اس کے لیے، اس کے حق میں، تو اس طرح کا ہے. لیکن جب اس کا جواب اگر مل گیا تو میں عرض کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بابا جان، منصور عطاری جرمنی کے شہر ہیمبرگ سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا مزار فائز الانوار کہاں ہے؟ جواب دیجئے. سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا مزار فائز الانوار کہاں ہے؟ فائز الانوار، مزار فائز الانوار. اس کا جواب یہ حسنین کابینات والے دیں گے. ذہن نصیب اگر یہ دینا چاہیں تو یہ فرسٹ ہے. کچھ ہے ایسا ہے کہ جو جس نے کم از کم پچھلے چار مہینے میں ہر مہینے تین دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کیا ہو. اور جو جواب درست نہ دے وہ پھر بارہ دن اس کو یہاں روک لیا جائے, یہ تو مدینہ مدینہ ہو جائے, یہ بھی زیادہ بہتر مدنی ان کو اصلاح ہے اعمال کورس کرا دیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا موہن باقیر اتاری پاک حسنین کامینات علیہ سے آپ کی شدت میں حاضر ہوں. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ السلام کا مزار فیض الانوار ترکی استنبول میں. مدنی سپاہیوں گرفتار کر لو, مدنی تربیت گاہ پہ ان کو خدمت کا موقع دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تگے اتار ہوں زاہد بشیر اتاری مرکزی جامعۃ المدینہ میاں. حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار فیض الانوار سری لنکا میں. ان کو بھی سنبھالو. مدنی تربیت والے پہنچ رہے ہیں آپ کی طرف. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک قریب کیجیے گا اپنے. بابا جان حضرت آدم علیہ السلام کا مزار فلسطین میں. ان کو بھی سنبھالو بھائی. چلو بھائی کام مل گیا مدنی تربیت کا والوں کو. بابا درجہ بن جائے گا آج. پانچ چھ شیر گھومیں گے تو کہیں نہ کہیں تو بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا کعبے کے گرد گھوم رہی ہے, یہ کوئی فلسطین گھوم رہا ہے, کوئی سری لنکا پہنچا ہوا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے. میں نماز کعبے کی طرف منہ کر کے پڑی جاتی ہے یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے جواب سے پہلے ایک فارسی کا ایک جملہ کہہ دوں. دانش مندارا اشارہ کافی است. اب جا رہا ہے کہ اپنے بولے اب کہاں جائے بندہ, مدینے. حضرت آدم علیہ السلام والسلام کا مزار مکہ مکرمہ میں ہے. سن کے بول دیا مکہ مکرمہ میں. کس جگہ پر ہے بھائی؟ مکہ تو بہت بڑا شہر ہے نا. اب مکہ شریف میں ہے نہیں ہے یہ بھی آپ کو میں بول نہیں رہا صراحت کے ساتھ. نگرانِ شورا نے جو فرمایا تھا عربی میں اسے کہتے ہیں العاقل تکفیہ الاشارہ. عربی کے اندر بھی محاورہ ہے. انہوں نے کیا کہا؟ وہ فارسی ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سید آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پر انوار جنت البقیع کے اندر ہے. لے لو بھائی کو بھی ہاتھوں ہاتھ لے لو. یہ مدینے پہنچ گئے. ارے یہ بےچارے پہنچے مدینے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبداللہ تاری حسینی کبینات لیا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام والسلام کا مزار فائز الانوار مسجد خیف مکہ مکرمہ میں ہے. مسجد خیف خیف خیف سوچ لو خیف خواب پر پیش ہے زبر زبر زبر زبر پکی بات پکی. جواب درست ہے. یہ کہاں واقع ہے یہ کون بتائے گا؟ اب آپ نہیں بولنا. مسجد خیف ہے فلسطین میں ہے, شام میں ہے, عراق میں ہے, مکے میں ہے, مدینے میں ہے. کہاں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مکہ المکرمہ میں ہے مسجد خیف. مکہ مکرمہ میں کون سے علاقے میں؟ مکہ شریف میں ہے یا نہیں ہے میں سراحت نہیں کر رہا. جس کو معلومات ہوگی وہ بول دے گا, باقی اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں. میری برادری بغیر یہ مائک کے محتاج نہیں ہے میری برادری. یہ مینا کے علاقے میں جی. جواب درست ہے. مینا شریف میں مسجد خیف ہے, وہاں 70 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں, 70. تو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پرنوار بھی مستند روایت کے مطابق وہی ہے. البتہ ایک روایت کے مطابق جبل ابی قبائس پر واقع غار الکنز میں آرام فرما ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, سورج یعنی یہ اس کا وہ مغرب سے نکلنے والا جو توبہ کا, تو اب یہ اس جواب کی جگہ یہ انصب جو اب بولوں گا میں ایڈٹ کر لیجئے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو سورج کے مغرب یعنی ویسٹ کے نکلنے سے پہلے توبہ کرے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کرے گا. یعنی مغرب سے سورج نکلنے سے پہلے, یعنی مغرب سے سورج سن رائز ہونے سے پہلے, پہلے میں نے سن سیٹ کا تو یہ آپ لوگوں نے میری رہنمائی نہیں کی یار, مجھ تک نہیں پہنچا. ہاں اچھا, یہ اضطراب تھا ان میں, اب میں تو مذکر مونس انگلش ساتھ تو انہوں نے رہنمائی کر دی. سن سیٹ تو ڈوبنے کو بولتے ہیں, سن رائز رائز سن رائز فرام ویسٹ جب ہوگا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوگا, اس سے پہلے توبہ جو کرے اس کی قبول. اچھا, اس کی شرح میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں, شاید یہاں توبہ سے مراد کفر سے توبہ ہے, یعنی آفتاب کے پچھم سے نکلنے پر, یعنی سورج کے ویسٹ سے سن رائز ویسٹ سے سن رائز ہونے سے ہونے پر سارے کفار ایمان قبول کر لیں گے, مگر اس وقت کا ایمان قبول نہ ہوگا کیونکہ ایمان بالغیب نہ رہا. یعنی جب سورج پچھم سے نکلے گا ویسٹ سے سن رائز ہوگا تو سارے کافر ایمان قبول کر لیں گے, مگر اس وقت ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا کیونکہ ایمان بالغیب نہ رہا, ایمان تو غیب پر ان کو لانا تھا. گناہوں سے توبہ, یہ اب جو نگران شورا نے سوال کیا تھا نظام توبہ کا, تو یہ لکھا ہے کہ گناہوں سے توبہ اس وقت بھی قبول ہوگی جیسے گرگرے کی حالت میں, گرگرا یعنی روح جب قبض ہو رہی ہو, یعنی روح قبض ہونا شروع ہوتی ہے پاؤں سے, پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور پھر اوپر سے نکلتی ہے, تو جب یہ حلق تک پہنچے گی روح اس وقت بھی اگر کوئی گناہوں سے مسلمان توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے. البتہ گرگرے کی حالت میں کفر سے توبہ قبول نہیں, گناہوں سے توبہ قبول ہے. بعض کیا حدیث اپنے اطلاق پر ہے کہ اس وقت نہ کفر سے توبہ قبول ہے نہ گناہوں سے, بعضوں کا یہ بھی قول ہے کہ گناہوں سے بھی توبہ قبول نہیں اس وقت. وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کا ایمان قبول نہ ہونا تو قرآن کریم سے ثابت ہے اور توبہ قبول نہ ہونا حدیث سے ثابت, دونوں برحق ہیں. واللہ ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرا نام ممتاز احمد اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی گلستان جوہر سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے اور احادیث میں ہم کو یہ کنیت رکھنے سے منع کیا گیا، تو کیا یہ ممانعت ابھی بھی باقی ہے یا صرف اس دور میں تھی؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا. یا شروع میں ممانعت تھی، اب وہ ممانعت نہیں ہے. ابو القاسم کنیت رکھی جا سکتی ہے. مشہور ولی اللہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، ان کی کنیت ابو القاسم تھی، جو قادریہ سلسلے کے پیشوا گوسپاک سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں. بغداد شریف بغدادی بغداد شریف میں آرام فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میرا نام مظفر اتاری ہے، میں کویت سے عرض کر رہا ہوں. امیر اللہ سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا نکے کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا سنت ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. نکاح کا؟ جی، نکاح کا خطبہ زمین پر کھڑے ہو کر دینا سنت ہے، یہ سوال کیا. کھڑے ہو کر دینا؟ اچھا، مطلقاً کھڑے ہو کر. آپ بتائیں، دیکھ کر بتاتے انشاءاللہ. جب تک کچھ اور. عقیل احمد اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. باپا، آج کل عمومی طور پہ ٹوائلٹ یعنی بیت الخلاء اور غسل خانہ یہ سب ایک ہی ساتھ بنا ہوتا ہے، جس کو واش روم بھی کہتے ہیں، اور وہیں پہ واش بیسن لگا ہوتا ہے جس پر عمومی طور پہ ہم لوگوں کو وضو کرنا ہوتا ہے، اور وہاں پر بسم اللہ شریف یا کچھ مبارک کلیمہ پڑھ نہیں سکتے. تو باپا، میں بیت الخلاء سے باہر آتا ہوں اور پھر آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ والحمد للہ پڑھتا ہوں، پھر دوبارہ واش روم میں جا کر وضو کرتا ہوں. تو کیا ایسا کرنے سے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی سنت ادا ہو جائے گی، اور بسم اللہ والحمد للہ وضو سے پڑھنے کی فضیلت جو ہے اس کو میں پالوں گا؟ جزاک اللہ خیرا. اس سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا آپ نے، تو یہ دونوں پڑھنا یا نہیں، مطلب وہ ضروری بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا تو یہ ہے؟ تو یہ مطلب حدیث میں کہ بسم اللہ والحمدللہ کہا تو جس نے وضو سے پہلے، تو جب تک اس کا وضو باقی رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. تو واش روم کے باہر ہی مطلب آ کر پڑھنا ہوگا. میں بھی یہی کرتا ہوں ایسے موقع پر، اپنے گھر میں تو میں نے دروازے ڈال لیے، مزہ نہیں آتا وضو کرتے وقت درود شریف اور پڑھنا ہوتا ہے ہر عضو دھونے میں، یا قادر و پڑھنا ہوتا ہے تاکہ کوئی اغوا نہ کر سکے اس کی برکت سے. اس کے لیے پھر اب مجبوری ہوتی ہے، واش بیسن میں بھی باہر کسی کے گھر جاتے ہیں تو وضو کرنے کی جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر کچھ پڑھ نہیں سکتے. لیکن میری عادت یہ ہے کہ میں باہر نکلتا ہوں، باہر نکل کے پڑھ کے پھر اندر جا کر چپ چاپ وضو کرنا ہوتا ہے بغیر پڑھے، تو کتنا بڑا نقصان ہے کہ درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتا بندہ، اور لوگوں کو مطلب اس کا بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ اپنی اتنی بڑی بڑی ان کی عمارتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ولاز ہوتے ہیں، بہت کچھ مطلب ہے کہ اندر گھروں میں بعض لوگوں کے وہ سوئمنگ پول تک بناتے ہیں لوگ، جانوروں کے لیے پنجرے بناتے ہیں، لیکن نماز کے لیے وضو خانہ بنانے کا ان کا ذہن نہیں ہوتا. جو نماز پڑھتے بھی ہیں ان کا بھی ذہن نہیں ہوتا، بس وہ خالی جو تو مطلب ہاتھ منہ دھو کے نکل آتے ہیں. وضو بھی کرنا کیا آتا ہے لوگوں کو؟ جس کو وضو کرنا آتا ہوگا احساس ہوگا تو وضو خانہ بھی بنانے کا سوچے گا. نل اس طرح لگے ہوتے ہیں کہ انگلیاں دھلتی ہیں. وضو دھونا یعنی بیسن پر جو نل ہوتا ہے اس میں وضو کرنے میں ویسے ہی کئی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، مستحبات چھوٹ جاتے ہیں. ایک تو کھڑے ہو کر وضو کرنا یہ بھی خلاف مستحب، اور پھر یہ کہ نل ایسے ہوتے ہیں کہ ہاتھ بھی بڑی مشکل سے اسے دھلتا ہے، یا بازو کا تو یوں کر کے ہاتھ بھی دھوئے، ایسے نل بالکل چپکے ہوئے ہوتے ہیں، انگلیاں بس کھانے میں بھی انگلیاں دھوتے ہیں، تو حالانکہ گٹے سمیت دھونا ہے کھانے میں بھی. تو یہ اب واش بیسن ہے، اور اگر بتاؤں وضو خانہ نہیں بنا پا رہے تو کم از کم ایسا تو ہو کہ نل تو ایسا کوئی یو شیپ کا ہو یا ایل شیپ کا ہو. اب دکھاتے ہیں یہ ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ 2 فروری کو آپ کو اللہ نے چاہ تو ملے گا. امیر سنت کے جو مدنی مذاکرے میں جو وضو خانے اور یہ استنجا خانے سے متعلق جو مدنی پھول ہیں اس کی تحریر کے ساتھ ساتھ یہ ہے امیر سنت کا اپنا ذاتی وضو خانہ. یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں سبحان اللہ بولا لیکن پلے کچھ پڑے مشکل. اب اس نل کا انداز بھی ہے سائز بھی ہے اور یہ جو آپ کے باتھ روم میں جو پارٹیشن ہے دروازہ جو لگا ہوا ہے اس طرح کا پارٹیشن بھی ہے اور اس کی تفصیل تھوڑی تھوڑی سی لکھی ہوئی ہے. سر اسکرین پر بڑا نظر ہے فون موبائل فون میں یہ راضی ہو کر سبحان اللہ ہی بولا انہوں نے بڑی اسکرین اب تھوڑا واضح ہوا ہے. اب وہ اصل آپ مجبور ہیں فون پر ہی دکھائیں گے ذرا. جی ہاں مدنی چینل والوں کے بعد محفوظ ہو مشکل ہوگا تو ڈھونڈنے میں دیر لگے گی. اب اگر نظر آج مل بیچے تک اگر آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ یہ ہے اس وقت ہمارے پاس. تو انشاءاللہ یہ بابا ماہنامہ فیضان مدینہ خرید دیں گے تو ان کو مل جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. کیا سخت منع ہے ابو القاسم کو مت رکھنا. ہاں یاشم صاحب سے معلوم کیا تو انہوں نے تھی اب میں نے نام بہت چنے تھے بغدادی اس لیے وہ کنفیوز ہے لوگوں کو. صلو علی الحبیب. جی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال ہوا تھا کیا نکاح کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا سنت ہے تو اس سلسلے میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں وعظ اور خطبہ کھڑے ہو کر کہنا سنت ہے خطبہ خواہ جمعہ کا ہو یا نکاح کا یا کوئی اور. ممبر کا تذکرہ نہیں ہے ممبر بھی سنت ہے جمعہ کے خطبہ تو ممبر پر ہی ہوتا ہے نکاح کا نیچے کھڑا رہ کر خطبہ دینے کا عرف ہے کھڑے ہو کر مگر وہ جمعے میں تو اگر ممبر ترک کرے گا تو سنت کا تاریخ ہوگا اس کا پتہ نہیں نکاح کا ممبر بھی ہو یا نہیں واللہ اعلم. صلو علی اللہ تعالی علی محمد. امیل سنت کے تو سوشل میڈیا کا جو آفیشیل پیج ہے اس پر جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں یہ فخر چشتی صاحب ہیں کہتے ہیں مرغی کے پنجے کھانا کیسا مرغی کے پائے ٹانگیں جو ہوتی ہیں مرغی کی کسی نے کھائی ہیں؟ اچھا نہیں وہ ران پائے مرغی کی ٹانگ الگ ہو رہی ہے ران نہیں جو بھنی ہوئی سیخ پر ملتی ہے وہ سمجھیں آپ لوگ. اب دکھاؤ نا یار آپ کے پاس ہو تو مرغی کا پنجا مرغی کا روسٹ ہوگا بروسٹ ہوگا باقی پائے تو مشکل دکھائیں گے. یہ پنجا دکھانا مرغی کی ٹانگیں دیں مرغی دکھائے تو اس کی ٹانگیں واضح کر دیں مرغی چھپا لیں تو سب کو سمجھ آ جائے کہ پایا میں کس کو آ رہا ہے آ رہا ہے. تو یہ غریبوں کی غذا ہے مالداروں نے جس دن کھانا شروع کیا نا تو غریب ہو سکتا ہے کہ بےچارے کیسے لیں گے مہنگی ہو جائے گی سب جب لینا شروع کریں گے تو 20 سے لے کر 25 روپے کی درجن تو یہ سستی ہے نا. ہاں یہ پھر بھی سستا ہے پہلے تو پھینک دیتے تھے اب بھی پھینک دیتے یہ ہمارے اب بکتی ہے باقی باہر ملکوں میں تو تصور بھی نہیں ہوگا. دکھائیے پاکستان میں باب المدینہ میں تو بکتے ہیں یہ پائے اور شہروں میں بھی شاید بکتے ہوں گے لیا میں بکتا ہے یہ یہ آ گئے بھائی نکال کے لے آئے ارے واہ یہ ہے مرغی کے میں مرغی کے پائے بولتا اس کو اور یہ مرغی کے پنجے یہ ہے مطلب اس کو اچھی طرح دھو لے وہ چونا وغیرہ ڈال کے ساتھ دھونا پڑے گا اس کو, آٹا اور نمک, ہاں آٹا اور نمک اور پانی گرم, یعنی اس کو گرم پانی آٹا اور نمک میں اس کو اچھی طرح دھوئیں گے نا تو اس کی اگر بیٹ وغیرہ ہے تو اتر جائے گی, بو نکل جائے گی بیٹ کی, تو یہ ہو جائے گا فریش. جب یہ بالکل اچھی طرح دھل جائے تو اس کو بالکل پورا پورا پایا پکا لے, یا اس کا پنجے کا حصہ بھلے الگ چاہے تو کر لے, تو یہ بنے واجبی ہوتا ہے, یوں کہہ سکتے کہ ٹیسٹی ہوتا ہے کسی حد تک, اور کھانے والے شوق سے بھی کھاتے ہوں گے. تو غریبوں کے پائے ہی ہیں, کیونکہ غریب بڑے جانور کے پائے تو نام سنا ہوا غریبوں نے, اپنی کھا سکتے, ایک ایک پایا میرا خیال 500-700 کا ہوگا آج کل بڑے جانور کا, 500 کا ہوگا. اسی طرح بکرے کے پائے بھی سستے نہیں ہوتے, غریب آدمی نہیں کھا سکتا. یہ غریبوں کو اس سے مطلب لینے کے کام چل جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. کیا مرد اپنی آنکھوں میں لینس لگا سکتے ہیں؟ لینس میں مرد یا عورت کی کوئی تخصیص تو نہیں ہوتی, یہ تو نمبر کے ہوتے ہیں. خوبصورتی کے لیے, زینت کے لیے کیا مرد لگاتے ہیں؟ یہ دونوں ہوتے ہیں, خوبصورتی کے لیے بھی ہوتے ہیں نمبر کے بھی ہوتے ہیں. اچھا دونوں ہوتے ہیں, تو اب زینت کے لیے لگائے تو پتہ نہیں, آپ فرمائیں. زینت کے لیے مردوں کے لیے منع ہے, زینت کے لیے مردوں کے لیے دارالافتاء علیہ سنت کے ہمارے مفتی صاحب فرما رہے ہیں منع ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. کسی کی تصویر کے آگے کھڑے ہو کر دعا مانگنا کیسا؟ تصویر کے آگے دعا توبہ, یہ تو کیونکہ مندر جو ہوتے ہیں نا, مندر میں تصویریں رکھی جاتی ہیں ان کے بڑوں کی یا پتہ نہیں ان کے معبودوں کی, معبودان باطل کی, اور تصویروں کی بھی یہ لوگ غالباً پرستش کرتے ہیں. اس کے آگے دعا مانگنا تو بالکل بھی, اب اس کا حکم شرعی تو مجھے نہیں معلوم, لیکن ہے پرلے درجے کی جہالت, اور ہرگز ایسی بھول نہ کی جائے. جاندار کی تصویر, یعنی انسان کی تصویر, ہو سکتا ہے کسی بزرگ کی یا اپنے پیر صاحب کی تصویر کے آگے کوئی دعا مانگتے ہوں, بہت غلط کرتے ہیں ایسے لوگ, وہ نہیں کرنا چاہیے. اس کو لکھ لیتے ہیں حکم شرعی معلوم کر لیں گے, ابھی اس کا شرعی حکم معلوم نہیں ہے جائز ناجائز کا. تو تصویر لگانا گھروں میں فریم کر کے لگاتے نا, یہ تو ناجائز کام ہے, اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے. البتہ یہ کہ جیسے کہ مووی ہے اس کے احکام الگ ہیں, چینل پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یا موبائل فون میں کسی کی تصویر محفوظ ہے سیو ہے تو اس وہ جائز ہے, پرنٹ آؤٹ کریں گے تو اب ناجائز ہے. لیکن بعض صورتوں میں پرنٹ آؤٹ بھی جائز ہے, بعض صورتوں میں اپنی تصویر, جیسے پاسپورٹ بنانا ہے, حاجت ہے پاسپورٹ کی, ضرورت ہے اس کے لیے جائز, شناختی کارڈ کے قانون ہے تو اس کے لیے تصویر جائز. تو کوئی ایسا مطلب اس میں صحیح مقصد ہو تصویر بنانے کا تو جواز کا حکم کچھ علماء دے رہے, بعض علماء تو اس میں اب بھی اسٹرک ہیں, ان کے نزدیک تو حج کے لیے بھی تصویر جائز نہیں ہے, نہ حج کے لیے نہ عمرے کے لیے, اس سے بھی علماء موجود ہیں دنیا میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رضا عطاری ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اولاد ندینہ کے طلبگاروں کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے، بے حساب مغفرت کی دعا کا طلبگار. یا بارئ، دس بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عزوجل اس کو بیٹا عطا ہوگا. مدنی پنسورہ پیج نمبر 348 نہیں بلکہ 248 واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایک تعداد ہے سوشل میڈیا پر بھی اور مدنی چینل پر بھی ہوں گے جو اولاد کے لیے دعا کے لیے کہتی ہے، تو ان کے لیے دعا بھی کر دیں. اللہ سب کو بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. میرا نام محمد ادریس، میں پنجاب میانوالی سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کن جگہوں پر سلام کرنا منع ہے؟ برائے مہربانی اس کی رہنمائی فرما دیں. کن سلام کرنا؟ جی، ایک تو وہ کہ جب کوئی استنجا میں مشغول ہے تو اس وقت بھی سلام نہ کیا جائے، اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس کو بھی سلام منع تو یاد نہیں ہے، جواب اس پر واجب نہیں ہے جبکہ کھانا اس کے منہ میں کھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کچھ اپنی ذکر و تسبیح کر رہا ہے تو اس کو سلام نہ کیا جائے. بیان ہو رہا ہے، ایک بیان کر رہا ہے، دوسرے سن رہے ہیں، اس وقت بھی سلام نہ کیا جائے، نہ جواب بھی واجب نہیں ہے، چپ چاپ آ کر بیٹھ جائے. بعض لوگ تو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجد میں آتے ہیں السلام علیکم کر کے، وہ یعنی یہ سلام کیا کریں گے، اپنی آمد کا اعلان کرتے ہیں کہ ماں بدولت پہنچ گئے، یہی ہم سمجھے اور کیا کریں. لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، ان کو سلام تو نہیں کیا جاتا نا، چپ چاپ بیٹھ جائے آدمی. اگر جو پڑھنا ہے وہ چپ چاپ وہ مسجد میں داخلے کی دعا وغیرہ پڑھ کے آ جائے اندر. تھوڑی کنفیوژن بابا ہے کہ اگر جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے بعد آدمی جا رہا ہے اپنے مقام کی طرف اور آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، اب کوئی سلام کرتا ہے تو وہ تو تلاوت کر اس کو جواب کیسے دے گا؟ اب وہ جواب نہیں دے گا تو اگلا بولے گا میں نے سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا. اچھا، اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سوتے پیغام سنتا سنتا جا رہے ہیں، اب وہ سوتے پیغام سن رہے اگلے نے سلام کر دیا تو وہ جواب نہیں دے پائے گا. اچھا، اسی طرح بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ سوتے پیغام ریکارڈ کرا رہا ہے اور کرا دے کرا تو اب دو منٹ کا سوتے پیغام ریکارڈ کرا ہے، سامنے سے سلام کر دیا، اب وہ یا تو اس کو ختم کرے یا یوں کرے تو یوں، مطلب ایسے کئی مقامات پر کنفیوژن ہے. تو ایسے میں کیا ہونا چاہیے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جو سلام کر رہا ہے اگر ہم اس کو جواب نہیں دے پا رہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر اس کی کچھ وضاحت ہو جائے. فراغت کا انتظار کرے. اب بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا، عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک سوتے پیغام ریکارڈ کر رہا ہے اور دوسرا آ گیا تو ایک دم سے وہ سلام کرے گا، پھر نظر پڑے گی اچھا اچھا یار یہ تو مصروف ہے یا فون پر کسی سے بات کر رہا ہے، تو یوں بھی ممکن ہے. ذرا جواب تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ اس کی زبان فارغ ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بس جو ملاقات کے لیے آیا اس کے لیے سنت الموقع ہے کہ وہ کہے سلام، اور اس پر ہے واجب کہ دے جواب اور اتنی آواز سے کہ سلام کرنے والا سن لے، اور جواب بھی فوراً دے، تاخیر کی اور اب جواب دیا تو اس تاخیر کا بھی گناہ ہے جس کی توبہ واجب. لیکن یہ سلام تحیت نے ملاقات کے سلام کے احکام ہیں. اور ہر وقت جواب واجب نہیں ہوتا، مثلاً یہ مائک ہاتھ میں آتا ہے سوال، انہیں کوئی سوال کرنا ہوتا ہے، یہ ویسے کئی بار دیکھا ہے کہ ویسے اگر یہ کوئی کھڑے ہو کر کچھ سوال کرنا چاہے گا نا سلام نہیں کرتے، اور جیسے مائک ان کے پاس آتا ہے اور کیمرہ ان پر نظریں کرم یا نظر گرم کچھ ڈالتا ہے نا ان کی بالکل ٹون بدل جاتی ہے. السلام علیکم باپا جان کر کے وہ بالکل اپنی لئے میں اب وہ جا رہا ہوتا ہے. اب یہ کیمرے کا کمال ہوتا ہے یا مائک کا کرشمہ ہوتا ہے بھائی, یہ مطلب مجھے سلامتی کی دعا مل جاتی ہے. تو اس کا بھی جواب واجب نہیں. مفتی صاحب تشریف فرمائے, ہم فتویٰ پوچھنے جائیں سلام کریں تو ان پر واجب نہیں ہے کہ تم مسئلہ پوچھنے ہیں, ملاقات کے تو آئے نہیں ہم, جواب واجب نہیں ہے. بھیک منگا آتا ہے فقیر بھکاری وہ سلام کرتا ہے, اس کا بھی جواب واجب نہیں ہے. وہ ملنے تھوڑی آیا تو پیسے لینے آیا, سوال کر رہا ہوں. تو کئی مواقع ایسے جس کو سلام کا جواب واجب نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد. بہار شریعت جلد اول پیج جلد تیسری پیج نمبر 461 مسئلہ نمبر 11. ساحل نے دروازے پر آ کر, ساحل ہونے بھکاری, دروازے پر آ کر سلام کیا, اس کا جواب دینا واجب نہیں. کچہری میں قاضی جب اجلاس کر رہا ہے یعنی کورٹ میں جج جب میٹنگ کر رہا ہو اس کو سلام کیا گیا قاضی یعنی جج پر جواب دینا واجب نہیں. لوگ کھانا کھا رہے ہوں اس وقت کوئی آیا تو سلام نہ کرے. ہاں اگر یہ بھوکا ہے آنے والا اور جانتا ہے کہ اسے وہ لوگ کھانے میں شریک کر لیں گے تو سلام کر لے. یہ اس وقت ہے کہ کھانے والے کے منہ میں لقمہ ہے اور وہ چبا رہا ہے کہ اس وقت وہ جواب دینے سے عاجز ہے یعنی مجبور ہے, اور ابھی کھانے کے لیے بیٹھا ہی ہے یا کھا چکا ہے تو سلام کر سکتا ہے کہ اب وہ عاجز یعنی مجبور نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. محمد عامر قادری ترکی کے شہر استنبول سے عرض کر رہا ہوں, مچھلی کھانا کن کن امراض کے لیے مفید ہے؟ مچھلی کھانا یہ آنکھوں کے مریضوں کے لیے مفید ہے, ضروری مقدار سے زائد جس کو کولیسٹرول ہو اس کے لیے بھی مچھلی مفید ہے, مگر تیل میں تلی ہوئی دیگر غذاؤں کی طرح مچھلی بھی مضر ہے. تلی ہوئی مچھلی جو ہے آج کل مچھلی لوگ مچھلی پانی میں تیرتی ہے, یہ تیل میں تیراتے ہیں اس کو, اور یہ تقریباً کیا غالب اکثریت مچھلی صرف تل کے کھاتے ہیں یعنی ڈیپ فرائی کر کے مچھلی کھاتے ہیں, یہ نقصان دہ. ہمارے اسی کا معمول ہے, باقی وہ سالن پکا کے کم لوگ کھاتے ہیں, سالن پکانا بھی نہیں آتا. تو مچھلی اگر کولیسٹرول کے لیے آپ فائدہ چاہتے ہیں اس کا تو یہ گریل فش بولتے ہیں غالباً, اس کو گریل کرتے ہیں, اس کو دیکھیں سینکتے ہیں کوئلوں پر, تو کوئلوں پر سینکی بھی مچھلی جو ہے نا, یہ یہاں تک میری یعنی شنیدن بات ہے, سنی ہوئی بات ہے کہ اگر یہ میدے میں موجود ہے یہ بھنی ہوئی مچھلی کوئلوں پر, تو میدے میں موجود ہے اور آپ کولیسٹرول ٹیسٹ کروائیں گے نا تو اس کا لیول کم آئے گا, اتنی مفید ہے یہ. تو اصل مچھلی یہی ہے یعنی جہاں تیل اس پر آیا اس نے اس کا فائدہ کم کیا, سالن بھی یہ تیل میں پکے گا تو اس کے فوائد آدھے ہو جائیں گے, یہ ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا مجھے. تو یہ کوئلوں پر بھنی ہوئی, لیکن یہ سارا مشکل ہے, کوئلوں پر بھنی ہوئی مچھلی ہوٹلوں میں بھون کر دیتے ہیں, بھنی ہوئی بکتی بھی ہے, بھون کر آپ لے جائیں گے تو اجرت پر بھون بھی دیں گے وہ, ادھر یہ مہنگی پڑتی ہے اور اتنے جتن کرے کون, گھر میں سینکنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. سنا اس کے بھی کوئی مخصوص آتے ہیں کوئی چولہے وغیرہ, دیکھا نہیں کبھی, سنا ہے آتے ہیں, تو اس پر بھی کرے, لیکن ظاہر ہے کہ محنت طلب کام ہے. پھر مزہ نہیں آئے گا اتنا جتنا اس سالن اور فرائی میں مزہ آتا ہے. بہرحال جو مفید ہے وہ میں نے عرض کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد محسن عطاری جامعۃ المدینہ کیرلا سے عرض کر رہا ہوں. میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا اگر نماز میں بول کر درود پاک پڑھ لیا تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ اس کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ. نماز میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا, جب بھول کر درود شریف پڑھ لیا اس سے تو نماز, تو نماز نہیں ٹوٹتی. نماز تو ہے نا کلام کرے بندہ, اسے کلام ہو گئی, جواب میں درود شریف پڑھے گا تو ٹوٹ جائیے. مثال کے طور پر اس نے آیت سنی, آیت درود جو پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تو اب اس نے جواباً درود پاک پڑھا ہے نا, تو یہ چونکہ یہ اب کلام کہلائے گا گفتگو, تو یہاں نماز ٹوٹ جائیے. سلام کا جواب دیا نماز ٹوٹ جائے گی, چھینک کا جواب دیا نماز ٹوٹ جائے گی, حالانکہ چھینک کا جواب کتنا پاکیزہ ہے, یرحمک اللہ, دعا ہے نا اللہ تجھ پر رحم کرے, یہ جواب بن کہے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. میں نیپال سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں نماز حرام ہونے میں کیا حکمت ہے؟ برائے کرم رہنمائی عطا فرمائیں. فتح رضویہ شریف میں کچھ اس طرح کا لکھا ہے کہ شرع مطہر نے دن میں تین وقت, شرع مطہر نے دن میں تین وقت نماز حرام فرمائی کہ شوق مشتاقان تازہ ہوتا رہے, کیونکہ بندے کو جس کام سے روکا جائے اس کا زیادہ حریص ہوتا ہے. نماز کا جس کو بہت شوق ہے, اب یہ تو ان لوگوں کے لیے جو پوری پوری راتیں نمازیں پڑھتے تھے, نوافل پڑھتے تھے, یا وقتاً فوقتاً وہ نمازوں میں مشغول رہتے ہیں, جو یہ ان کے لیے کہ شوق مشتاقان, یعنی جو نمازوں کے مشتاق ہیں, عاشق ہیں, شایدہ ہیں, تو وہ مکروہ وقت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے, تو اس لیے مطلب یہ ان کا شوق اور بڑھے کہ اب یہ تھوڑا وقفہ مل گیا وہ جلدی یہ ختم ہو تو میں نماز پڑھوں. تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, ایسے لوگوں کی تعداد کتنی, اللہ ہم کو مشتاقان نماز میں سے کر دے. یہاں تو فرض پڑھنا بھی ہمارے لیے تو بہت بڑا ایک وہ ہوتا ہے کہ بس یار جلدی فارغ ہو جاؤں پھٹافٹ, دل نہیں کرتا کہ پڑھے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا نمازی بنائے کہ اس کو پسند آئے, ہماری نماز بالکل ایسی ہے, بس اس کے کرم سے بس پسند آ جائے, اس کو سچی نماز ہم پڑھنے میں کامیاب ہو جائے. بابا جی کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی بادشاہ تھے, وہ دکان پہ سودا صرف لینے گئے اور جو دکاندار تھا اس نے کہا مولویوں سے تو اللہ بھی پناہ مانگتا ہے, اس پر کیا حکم لگے گا؟ مولویوں سے اللہ بھی پناہ مانگتا ہے, مولویوں سے تو مولویوں سے اللہ کی پناہ, شاید یہ مجھے سننے میں آیا, دوبارہ چلا دیتے. اور جو دکاندار تھا اس نے کہا مولویوں سے تو اللہ بھی پناہ مانگتا ہے, اس پر کیا حکم لگے گا؟ اللہ بھی پناہ مانگتا ہے, تو تاویل پر غور فرمائیں. اللہ بھی پناہ مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہے, یہ معنی اگر ہو تو کفر سے نکل رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مولویوں کی پناہ میں آ جاتا ہے، ایسا معنی تو ممکن نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مولویوں سے بیزار ہے، اگر یہ معنی ہو تو بچت ہے اس کی، لیکن اب یہ ہم اٹکل سے اس کو حل نہیں کر سکتے اس مسئلے کو. عابد بھائی آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں نا؟ یہ انشاءاللہ ہم دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں گے انشاءاللہ، پھر آئندہ کسی مدنی مذاکرے میں، کیونکہ اب کل تو مدنی مذاکرہ ہے نہیں، اب ہفتے کو ہوگا انشاءاللہ مدنی مذاکرہ. ہے بارہ یہ کہ یہ جوہلا پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، تیری زبان سے تو اللہ بھی نہیں پہنچ سکتا، عورتوں سے تو اللہ بھی نہیں پہنچ سکتا، اس طرح کے بھی لوگ کفریات بکرے ہوتے. نہیں پہنچ سکتا وہ تو واقعی، یہ تو اس سے بھی نمایاں ہے کفر ہونے میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا مولویوں سے بھی اللہ پناہ مانگتا ہے، اس کے ہم نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی یہ جواب ہم دارالافتاء اہل سنت سے حاصل کریں گے، ان کی رہنمائی کے مطابق انشاءاللہ عرض کریں گے انشاءاللہ. میرا نام محمد شہزاد ہے، میں مسقط عمان سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میں ایک دکان چلا رہا ہوں گاڑیوں کے اسپیئر پارٹ کی، جس میں ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ آج اتنا کام ہو جائے آج اتنا کام ہو جائے، کیا خدا نخواستہ ہم ان لوگوں کے حق میں بد دعا تو نہیں کر رہے جن کا نقصان ہوتا ہے جو سامان لینے ہمارے پاس آتے ہیں؟ انہیں اپنے لیے روزی و برکت کی دعا کرتا کہ میرا اتنا بک جائے اتنا بک جائے، تو یہ کہیں دوسروں کا نقصان تو ہم نہیں کر رہے کہ اس کا گاہک میرے پاس آ جائے، یہ شاید یہ اسپیئر پارٹ میں اسپیئر پارٹ وہ لے گا جس کا اپنا پارٹ خراب ہو گیا. اب میرے پاس دکان ہے میری اسپیئر پارٹ کی، اب میں کہہ رہا ہوں یا اللہ عز و جل میری بکری بڑھا دے بڑھا دے، آج میں اتنا کما لوں، یعنی اس کا یہ والا پارٹ، یعنی گویا اس کا یہ پارٹ خراب ہو جائے مجھ سے آ جائے اور خرید لے، تو میں انڈائریکٹ تو شاید بد دعا دے رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں، اپنی روزی میں برکت کی دعا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ روزی میں برکت کے لیے ضرور تھوڑی آگے لے گا، اسپیئر پارٹ خراب ہو تو ہی روزی میں برکت ہوگی، دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی ہمدردی بھی کرتا رہے. اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب کرنے والا ہے، وہ تو جب امتحان تو اس وقت ہوتا ہے جب ایک مرتبہ ہوا تھا یہ چٹکلا کہ ہمارے مرکزی جامعت المدینہ میں اساتذہ کرام کے درمیان جو قرآن اندازی کی صورت تھی کہ کسی ایک کو حج پر بھیجا جائے گا جس کا نام نکلا، تو مجھے ایک نے کہا دعا کرو نا میرا نام نکلا ہے، تو میں نے کہا میں یہ دعا کروں گا یہ بد دعا کروں گی کسی کا نام نہ نکلے صرف آپ کا نام نکلے اور کوئی نہ جائے بس آپ جائیں، ذرا دوسرے محروم ہوں گے تبھی آپ کی باری آئے گی، وہ سمجھ گئے مطلب. تو میں نے کہا یہ دعا کا کہہ رہا ہے ایک طرح سے انڈائریکٹ، مطلب ان دوسروں کو محروم کرنے کی آپ طلب میں ہیں، وہ سمجھ گئے خاموش ہو گئے. یہ بھی میں نے ایسے کچھ تبعی کے طور پر تفنن کے طور پر عرض کیا، تو قرآن دازی میں تو ہوتا یہی ہے کہ پر جس کا نکلا نکلا باقیوں کا تو نہیں نکلتا سب کا. تو واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ویسے ان کی سوچ پسند آئی، سوچ مدینہ مدینہ ہے، جیسے بعض لوگ تو نعوذ باللہ امت کو تکلیف میں ڈالنے والی سوچیں رکھتے ہیں کہ مہنگائی بڑھے تاکہ میں نے جو اسٹور کیا ہوا نا مال جب مہنگائی بڑھے گی تب میں نکالوں گا مہنگا بیچوں گا، یہ تو کرتے ہی ہیں. ہمدردی نہیں ہے، ہمدردی اپنے پیٹ سے اپنے بینک بیلنس سے. اب وہ بس سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے موتا پہنچی کے مسٹر جان واپس کیجئے، بیچارے مر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے، یہ اچانک موت پر مجھے یاد آیا کہ آج ہی کا ایک واقعہ ہے کہ ہمارے ایک قابل فخر مبلغ دعوت اسلامی کے شافعی مبلغ، تیمل زبان کے مبلغ، انگلش زبان کے مبلغ، رفاعی مولانا، وہاں مولانا ویسے سری لنکا میں مولانا سید کو بولتے ہیں، تو اب یہ مجھے ان کا کنفرم نہیں پتا، ایسا گمان ہے کہ وہ سید ہوں، تو رفاعی مولانا بولتے ہیں ان کو، عالم تھے، یہاں بھی پڑھ کر گئے تھے، اردو بھی سمجھ لیتے تھے، بول بھی لیتے تھے، ہاں، اور ماشاءاللہ یہ یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے صفحے اول کے مبلغ تھے سری لنکا کے، اور انہوں نے جا کر ہند میں بھی کام کیا، دورہ کیا مدنی قافلے میں، اور تھائی لینڈ ملیشیا، اور جانے کہاں کہاں گئے، بہت یعنی کہ پیارے مبلک تھے ہمارے، کل رات بیچارے وہ فجر پڑھ کر، فجر کے لیے تو اٹھے، آج فجر کے لیے اٹھے، فجر پڑھ کر یہ سوئے، تو بس وہ سو گئے، ہارٹ فیل ہو گئے، سوتے رہ گئے بیچارے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو انہوں نے یہاں بھی آ کر 12 روزہ اصلاح اعمال کورس بھی کیا تھا، اس کو پہلے ہم مدنی کورس بولتے تھے، اور مختلف کورسز کرنا، آنا جانا پاکستان ان کا ہوا تھا، جانتا تھا ان کو، بہت اچھے شریف النفس، میرا اس نے جانے وہ شریف آدمی تھے، 50 سال کی عمر ہو گئی تھی ان کی، یہ بیچارے آج انتقال کر گئے۔ میں ان کے جو بھی لواحقین ہیں، جو رشتہ دار ہیں، خاندان والے، ذرا اردو تو نہیں سمجھتے ہوں گے وہ لوگ، تو وہیں کے مقامی تھے یہ، تو اسلامی بھائی انشاءاللہ ان کو سمجھا دیں گے، تو میں ان سب سے تعزیت کرتا ہوں، صبر کی تلقین کرتا ہوں، کہ اب ظاہر ہے رونے دھونے سے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے بےچارے کے، رونے دھونے سے تو یہ واپس آئیں گے نہیں، بلکہ بے صبری سے تو صبر کا اجر ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو صبر سے کام لیجئے، جو مالک نے منظور کیا وہ ہوا، اور زندہ کسی نے بھی بچنا نہیں ہے، جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ اپنی موت کا سامان ساتھ لاتا ہے، یہاں تک کہ اس نے کہا دفن ہونا ہے، یہ پہلے سے فائنل ہو چکا ہوتا ہے، جی ہاں، یعنی ماں کے پیٹ میں فرشتہ جو ہے، جب یہ کہ نطفہ جاتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ تعالی سے پوچھتا ہے کہ اس کو پیدا کیا جائے گا یا نہیں، تو جب اس کو ہاں ہوتا ہے کہ ہاں یہ پیدا ہوگا، تو فرشتہ اللہ کے دیے ہوئے علم غیب سے، یہ کہ غیب کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے نا، اس کو ارشاد، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کو حکم دیتا ہے تو یہ اس جگہ کی مٹی فرشتہ لاتا ہے جس جگہ پر مرنے کے بعد اس نے دفن ہونا ہے، یعنی پیدائش سے پہلے قبر کی جگہ متعین ہے، موت اس کی طے ہے، فائنل ہے اس کی، تو یہ وہاں کی مٹی اٹھا کر لاتا ہے اور اس مٹی سے ماں کے پیٹ میں وہ پتلا بناتا ہے اور وہ بندہ پیدا ہوتا ہے، اس کا رزق بھی مقرر کیا جاتا ہے اور سب یہ ترکیب بنتی ہے، اس کی عمر طے ہوتی ہے اور یہ بہرحال اب دنیا میں آتا ہے اور یہ آخرکار جب اس کا وقت پورا ہوتا تو اسی جگہ یہ دفن ہوتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مسعود میں، مبارک جسم میں جو مٹی شریف استعمال ہوئی ہے، وہی مٹی شریف صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے بدن مبارک میں بھی استعمال ہوئی ہے، جبھی تو ایک ہی جگہ تینوں آرام فرمائے، ایک ہی جگہ ہے، یہ نفیس نقطہ مدنی پھول اعلی حضرت نے بیان فرمایا۔ تو بہرحال ہے کہ جس نے جہاں دفن ہونا ہے یہ اس کے لیے فائنل ہے کہ وہاں کی مٹی کا ہی اس کا پتلا بنایا جائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ سب لواحقین، ان کے خاندان والے، سوگوار، بال بچے جو بھی ہوں، میں سب کو صبر کی درخواست کروں گا کہ صبر صبر اور صبر کریں، رونے دھونے سے اس نے واپس آنا نہیں ہے، بے اختیار جو آنسو آ رہے ہیں یہ رحمت کا رونا ہے، اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن جو ہاہو مچاتے ہیں اور شور شار کرتے ہیں اور ہاتھ پیر چلاتے ہیں اور کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، الٹا سیدھا بولتے ہیں، تو یہ نہیں بولنا ہے، اور خاص کر مرنے والے کے ہائے پیٹ کر کے مبالغے کے ساتھ بڑا چڑھا کر جو خوبیاں بیان کرتے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے، جھوٹا مبالغہ خوبیاں بیان کرنے میں یہ بھی ناجائز ہے، تو اس سے بھی بچنا ہے، ہائی پیٹ نہیں کرنا بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، یعنی کسی انتقال کرنے والے پر رو رو کر اپنی آنکھیں سجا دینے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دم میں یہ سراؤ جڑ ہے، سرا یعنی مسافر خانہ، اور یہ دنیا ساری کی ساری مسافر خانہ، مسافر خانہ بولتے اسی جگہ کو ہے کہ جہاں کوئی پرمیننٹ نہیں رہتا، آنا جانا لگا رہتا ہے، تو دنیا میں آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، روز نہ جانے کتنے پیدا ہوتے ہیں اور کتنے انتقال کرتے ہیں، تو پھر یہ جانے والے جاتے رہیں گے آنے والے آتے رہیں گے، لیکن آخر کار یہ دنیا جو ہے نا یہ اجڑ جائے گی، فنا ہو جائے گی، سب کے سب کو موت آ جائے گی، تو کوئی دم میں یہ سراؤ جڑ گئے، ارے او چاؤنی چھانے والے، ارے او چاؤنی چھانے والے، کہ جانے والے نہیں آنے والے۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مبلغ دعوت اسلامی رفاعی مولانا کو غری کے رحمت فرما، اے اللہ ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما دے، پروردگار انہوں نے جو دین کی خدمت کی، دعوت اسلامی کی خدمت کی، اس کو قبول فرما لے، ان کے لیے اس کو اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، پروردگار ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارشیں فرما، پروردگار ان کی قبر کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روشن فرما، پروردگار ان کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا لے، ان کے تمام سوگواروں کو، خاندان والوں کو، آل اولاد کو صبر جمیل و صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ دیکھا جا رہا ہے مسلسل چند دنوں سے اس طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں، پچھلے دنوں بھی ایک مبلغ کے متعلق آپ ہی نے بتایا کہ 23 سال کے نوجوان مرکز الاولیاء میں سوئے تو سوئے رہے گئے، فجر کے لیے اٹھایا تو اٹھایا ان کو انس اتاری جی بابا بن حاجی زاہد اتاری، تو اٹھے نہیں تو پھر لے گئے ڈاکٹر کے پاس اٹھا کر کسی طرح بھی. ڈاکٹر نے بولا تو چار گھنٹے ہو گئے ان کے انتقال کو. ابھی ایک اور مبلک تو یہ دونوں کا پتہ نہیں ہے مجھے, انہوں نے کورس وغیرہ تو کیے تھے انس نے تو بیان کرتے ہوں گے شاید. اچھا ایک اور امام والے اسلامی بھائی کا پتہ چلا کہ یہ بھی آج کل ہی کی بات ہے, شاید آج یا کل مجھے آج ہی پیغام دیکھا میں نے, ایک اس کی تصویر بھی دیکھی ہے یہ لیاری کی طرف بےچارے, وہ بھی امام والے وہ بھی سوئے تو سوئے رہ گئے. کیا ہے باپا یہ غالباً ان کا بھی یہی ہے پتا ہو آپ کو. جی جی اچھا مدنی احتیاط بہت ذمہ دار تھے. اچھا یہ سوئے رہ گئے ایسا نہیں ہے مطلب جوانی میں, مگر انتقال بہت جلدی ہوا ان کا آج ہی اچانک, تین دن بیمار رہے اور بےچارے وہ بھی جوان ہیں بالکل, سات سال ہو گئے تھے شادی کو, بےچاروں کی اولاد نہیں ہوئی. ان کا نام بھول گیا میر عبید رضا, تو عبید رضا کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یا اللہ عبید رضا کو بے حساب مغفرت سے مشرف کر دے, تو ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ دار بھی تھے بےچارے. بالکل جوانی میں سات سال شادی ہوئے تھے بے اولاد تھے بےچارے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی بے حساب بخشے, بیوہ کو بھی بے حساب بخشے, میری مدنی بیٹی کو بیچاری کو صبر عطا فرمائے, صبر پر اجر عطا فرمائے, اس کی تو زندگی اجڑ گئی, سواگ اجڑ گیا بیچاری کا جوانی میں بیوہ ہو گئی, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. سارے سوگواروں کو ان کے ماں باپ کو خاندان والوں کو سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے, میں سب سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے, کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے, سن لگا کر کان آخر موت ہے. کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے, غم زدہ ہے جان آخر موت ہے. چند زیست سے مختصر سی زندگی, یعنی جب یہ فائنل بات ہے کہ زندگی مختصر ہے, چل چلاؤ میں لگی ہوئی, روز جا رہے ہیں روز جا رہے ہیں, اور یہ ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو خدا کے منکر ہیں نا دہری ہے, جو اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتے. یہ عبید رضا دکھائے گئے اسکرین پر, یہ بھی بےچارے دو نوجوان ہے کالی داڑھی ہے, مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی, عقل و نادان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے, مان یا مت مان آخر موت ہے. موت تیری آنے والی آئے گی, جان تیری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, ایک جی پر خاک ڈالی جائے گی, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, حاجی امین اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا, امین سنت نے جب یہ ابتدا جب کیا نا رفائی مولانا صاحب کا تذکرہ, قابل فخر مبلک بے شک, پھر ابھی اپنے حامی سے یہی کہا تھا کاش جب ہم بھی دنیا سے جائیں تو باپا یہ کہے میرا قابل فخر مرید, میرا قابل فخر مبلک دنیا سے گیا ہے. اللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے ہمیں لگا کر رکھے, وابستہ رکھے, اور ہم مدنی کام کرتے رہیں کرتے رہیں. ہم نے رفائی صاحب کو بینکاک میں دیکھا تھا, تھائی لینڈ میں, کس قدر مدنی کاموں کی ان پر دھن سوارتی, مساجد جا جا کر سنبھالتے تھے, اس سال اعتکاف بھی کیا تھا ہند میں جا کے, سری لنکا میں ساتھ چلے تھے. ہمارے ایسے مبلک تھے, ہمیں تو بولنے نہیں آتی تھی ان کی زبان, مگر ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کو ہماری زبان بھی آتی تھی, سمجھ لیتے تھے اچھی طریقے سے کسی حد تک, اور پھر اس کا تمل میں, اور جہاں ضرورت پڑتی وہ انگلش میں ترجمہ کرتے تھے. اس بار ہم نے کوشش کی تھی, ان کا ویزا لگا نہیں, لیکن ان کا جانے کا وقت تھا, تو کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا جائے گا, آؤ گھر آ گئے کیا آفیشیل فیس بک پیج پہ شاہد رضا کراچی سے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ بعض قبرستان میں زمین سے اونچے قبریں بنائی جاتی ہیں، اس طرح کے زمین پر گڑا بنا کر اس میں میت کو رکھ دیا جاتا ہے اور چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی دیوار بنا کر بنا دی جاتی ہے، تو اس طرح کرنا کیسا؟ ہاں وہ دفن نہیں کرتے، زمین پر رکھ کر اس کو دیواریں بناتے، یہ ناجائز ہے، زمین میں دفن کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہے بہار شریف میں لکھا ہوا ہے دیوار اسی طرح زمین پر رکھ کے چار دیواریں، ابھی جو دکھائی نا اس طرح کرتے ہیں. جی ہاں سوال کے پی کے سے عبد الرضا قطاری آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، البتہ یہ کہ نماز میں دھیان بٹے، خشوع اور خضوع نہ رہے، تو یہ مطلب اس سے بچنا چاہیے ورنہ نماز بہرحال ہو جائے گی. شیشہ ہو یا ایسی کوئی چمکدار دیوار بھی بعض اوقات بہت زیادہ فنیشنگ ہو اس میں تو عکس نظر آ سکتا ہے. توجہ نہ رکھے اس کی طرف, اگر سجدے کی طرف دیکھے, سجدے کی جگہ پر دیکھنا مستحب ہے کھڑے کھڑے قیام میں, تو ہو سکتا ہے کہ بچت کی صورت بنے. محسن علی اتاری مرکز اولیاء لاہور سے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھنے سے قبل کہے مذاق میں کہ چل یار ٹکرے مار کر آتے ہیں, اس کا ایسا بولنا کیسا؟ یا اگر کوئی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہو اسے ایسا بولنا کہ بڑی جلدی جلدی ٹکرے مارتا ہے, ایسا بولنا بھی کیسا ہے؟ نماز کے لیے اس سے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. نماز ٹکرے مار کر آ جاتے ہیں, ابھی عاجزی کے لیے بھی اس طرح نماز کو کیوں مطلب وہ ہدف بنائے بندہ؟ اب اس کا حکم شرعی اس نے چل نماز کی توہین کہیں گے اس کو, نماز کی توہین اگر ہے تو سخت حکم ہے. اپنی نماز کو اگر یہ بول رہا ہے تو یہ گویا عاجزی کر رہا ہے. اس کا بھی انشاءاللہ لکھ لیتے ہیں بعد میں جواب اللہ نے چاہ تو. ایک اور سوال آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ محمد نعیم فہیم قادری آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ پیارے باپا جان آپ کی اجمیر شریف کب تشریف آوری ہوگی؟ مدینہ شریف کب؟ کیا سوال؟ پیارے باپا جان آپ کی اجمیر شریف کب تشریف آوری ہوگی؟ اجمیر شریف؟ جی اجمیر شریف تو کبھی تشریف نہیں لے گیا میں, جب بھی بلاو آیا تو حاضری دی ہے میں نے, حاضر ہوں. دیکھیے جب ابھی تو سرکار غریب نواز کرم فرمائیں گے تو انشاءاللہ پھر دوڑتا ہوا قدموں میں حاضر ہو جاؤں گا. یہ سوال نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہوئے کہا, ذرا ٹکریں مار کر آتا ہوں, کیا حکم ہے؟ یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 364. سوال نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہوئے کہا ذرا ٹکریں مار کر آتا ہوں, کیا حکم ہے؟ جواب, نماز کے لیے جاتے ہوئے یہ کہنا کہ ٹکرے مار کر آتا ہوں اگر نماز کی توہین کے طور پر ہے تو یقیناً کفر ہے. ہاں اگر اس نے انکساراً اپنی نماز کے لیے یہ الفاظ کہے تو کفر نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شہزاد عطاری سیاکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے میٹھے میٹھے باپا جان, انشاءاللہ عزوجل دو درس کی نیت کرتا ہوں, اور ایک ماہنامہ فیضان مدینہ اپنے لیے اور ایک اسلامی بھائی کے لیے بھی میں نے آج ایک 1100 والی بکنگ کروا لی ہے, دعاؤں کی درخواست ہے. 1100 والے ماشاء اللہ, مدینہ مدینہ رنگین ہے اور سادہ کا ہدیہ 35. ہاں جی امین چلے گئے کیا؟ سادہ 35 روپے اور پوری ڈیٹیل سالانہ, سادہ جو ہے 35 روپے, اگر آپ نے سالانہ بکنگ کروائی ہے تو 800 روپے سالانہ, اور اگر رنگین آپ لینا چاہتے ہیں جو خصوصی ہے تو اس کے لیے سالانہ 1100 روپے کی بکنگ ہے. سادہ کی 800, سادہ کی 800 بس, یعنی خرچ ڈاک خرچ آ گیا, ڈاک خرچ بھی آ گیا اور ماہنامہ کی بھی قیمت ہدیہ آ گیا, پوسٹیج خرچ اس میں آ گیا. جی 800 اور 1100 روپے. ماشاء اللہ. اتنا سستا 800 روپے میں گھر بیٹھے آپ کو ہر مہینے رسالہ ملے 12 ماہ تک, واقعی یہ مہنگا نہیں ہے. اور اگر آپ خود خریدیں گے تو اور بھی سستا پڑے گا, لیکن خریدنے میں یہ کہ ہو سکتا ہے سستی ہو جائے. دل بھی بدلتا رہتا. تو ایک ماہ کی آپ بکنگ کرا لیں گے ایک سال کی, تو کم از کم ایک سال کے لیے تو اب وہ رسالہ خود آپ کے یہاں تشریف لے آئے گا. گھر کا کوئی بھی فرد اس کو کھول کے دیکھے گا تو صحیح نا, انشاءاللہ کئی ایک اس سے نفع اٹھائیں گے ایک رسالے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کا مسمی چینل مدنی مذاکرہ ڈیلی دیکھتا ہوں, تو اس کی برکت سے میرے دل میں جو آج تک میں نے گناہ کیے ہیں ان کی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو آج تک نمازیں قضا کی ہیں ان کو میں, مجھے تو نہیں پتا میں نے کتنی نمازیں قضا کی ہیں کتنی پڑھی ہیں, میں ان کو قضا کیسے کروں یہ. اور دوسرا ایک یہ عرض ہے کہ میرے بچوں کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں, تو بچے میرے کافی بیمار رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو شفا عطا فرمائے, اور ماشاءاللہ آپ نے نماز کی پابندی کا ذہن بنایا, تو جو قضا نمازیں وہ بھی ذرا ادا کرنی ہیں تو اس کا حساب لگانا ہوگا کہ کتنی نمازیں آپ کی قضا ہیں, ورنہ ذن غالب کریں. یا اگر کبھی پڑھی نہیں نماز آپ شروع کی ہے تو جب سے بالغ ہوئے تب سے گنتی کریں, یہ بھی نہیں پتا کہ کب بالغ ہوئے. تو پھر 12 سال کی عمر جب ہجری سن کے حساب سے پوری ہو, اس کے 12 سال جب ہجری سن کے حساب سے پورے ہو گئے اب کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے. 12 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتا ہے, 12 سال کی عمر سے پہلے لڑکا بالغ نہیں ہو سکتا. اور لڑکی 9 سال, 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے اور لڑکی 9 اور 15 کے درمیان ہوتی ہے. تو اب 12 اور 15 کے درمیان یا 9 اور 15 کے درمیان لڑکی کا کوئی بلوغ کی نشانی ظاہر نہیں ہوئی, بالغ ہونے کی نشانی ظاہر نہیں ہوئی, تو جیسے ہجری سن کے حساب سے 15 سال کی عمر ہوئی اب بالغ مانے جائیں گے اور احکام جو ہے اس کے مکلف ہوں گے. مثلا نماز فرض ہو گئی, رمضان شریف کی آمد پر روزہ فرض ہوا وغیرہ. تو اب اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کب بالغ ہوئے تھے تو 12 سال سے مرد جو ہے 12 سال سے حساب لگائے, جو عورت ہے وہ 9 سال سے حساب لگائے کہ 9 سال کے بعد جتنی نمازیں اب تک اس کی قضا ہوئی ہیں تو ایک دن کی بنیں گی 20 رکعتیں. فرض اور وتر قضا کرنے, سنتیں قضا نہیں کرنی. تو فجر کے 2 فرض قضا کرنے, زہر کے 4, عصر عشاء, عصر مغرب, عصر کے 4, مغرب کے 3, عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر واجب ہیں. تو یہ قضا کرنے, تو یہ کل بنتی ہے 20 رکعتیں ایک دن کی. تو اب کسی کے اوپر 10 سال کی ہیں, 15 سال کی ہیں, 20 سال کی ہیں, تو وہ سب جلدی جلدی اس کو قضا کر لے اور توبہ بھی کرے تاخیر کی, کہ اپنے طور پر اس نے غفلت کی وجہ سے جو یہ ترک کی ہے, نماز کا ذہن نہیں تھا تو یہ گناہ تو ہوا نا اس کا, تو اس لیے وہ توبہ بھی کرے تاخیر کی. اور قضا تو بہر صورت کرنی ہے, خالی توبہ کر لینے سے کہ اب میں نے نماز شروع کر دی ہے تو پچھلی نمازیں, یہ تلافی کہتے ہیں اس کو, توبہ کے ساتھ تلافی, کہ توبہ بھی کرے تو لیٹ کیا اس نے قضا کر ڈالی اور اب اس کی تلافی ہے کہ اس کو ادا بھی کرے, قضا کی نیت سے پڑھے اس کو. اس کا تفصیلی طریقہ آپ کو نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, اس میں کتاب ہے, اس میں ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ, اس میں انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی. یہ رسالہ تھوڑے 15-20 پیج ہوں گے اس کے, تو یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے الگ سے بھی مل سکتا ہے, ویب سائٹ پر دعوت اسلامی کی بھی یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. 33 پیج ہیں اس کے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. باپا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ آج کل لوگ اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں دعوت اسلامی والوں سے کہ دعوت اسلامی اتنی ترقی کر گئی ہے، دعوت اسلامی نے اتنے شعبہ جات بنا لیے، دعوت اسلامی 200 سے زیادہ ممالک میں کام کرے، لیکن معاشرے میں برائیاں جو ہیں وہ اسی طرح کی اسی طرح موجود ہیں، برائیوں میں کمی نہیں ہو رہی. تو اس وسوسے کا آپ جواب ارشاد فرما دیں، مغفرت کی دعا سے بھی نواز دیں. آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسی وقت آ جائیں، یا بھائی اس کو اسکرین پہ دکھا دو ان کو، یہ جو اتنی ہریالی ہے نا، ساحل کو دکھا دیں ذرا اسکرین پر. انشاءاللہ دکھائیں گے. ہاں یہ تو یہ دیکھیے کہ یہ اس وقت کیا معاشرے میں برائی میں مشغول ہے، اللہ کے گھر میں ہے نا. دیکھیں مسجد فیضان مدینہ کا یہ اگرچہ فنائے مسجد ہے، لیکن یہ فیضان مدینہ میں تشریف فرمائے اتنے سارے اس وقت. اچھا اسی طرح جمعہ رات کو ہمارے یہاں سینکڑوں ہزاروں مقامات پر اجتماع ہوتے ہیں، تو یہ اچھا ان میں بے نمازی بھی ایک دور کے پچھلے دور کے بے نمازی بھی ہوں گے، پچھلے دور کے شیوڈ بھی ہوں گے، شرابی بھی ہوں گے، اور بعض ایسے بھی ہوں گے جو کرمینل کیس جن پر بنے ہوتے ہیں، طرح طرح کے لوگ یہ کس طرح بیٹھے ہوئے. تو یہ بتائیے کہ دعوت اسلامی نے معاشرے میں کچھ سدھار کا کام کیا یا نہیں کیا، کہ بگاڑ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اگرچہ بگاڑ بڑھتا ہو لیکن کچھ نہ کچھ تو اللہ کی رحمت سے سدھار بھی تو ہو ہی رہا ہے. اب ہم یہ سوچ کر کے بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے ہم کیا کام کریں یار، چھوڑو کیا فائدہ، لوگ تو سنتے نہیں ہیں. تو لوگوں کو سمجھانا ہمارا کام، ہدایت دینا یہ رب کے کرم پر ہے، رب چاہے گا تو ہدایت عطا فرمائے گا، ہمارے ذمے پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. اس لیے ہم امر بل معروف کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، نہی عن المنکر کریں گے یعنی برائی سے منع کریں گے، ہم کو ثواب ملے گا، ہم کو یہ کام کرنا چاہیے. دعوت اسلامی نے ہزاروں نہیں الحمدللہ لاکھوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور یہ زوردار سبحان اللہ کی جو گونج آپ نے سنی، یہ میرے کہنے پر انہوں نے سبحان اللہ نہیں کہا، یہ پہلے کہہ چکے ہیں، اور میں نے اب یہ جوش میں آ کر میرے کہنے پر ابھرے، لیکن پہلے جو تھا نا ان کا وہ ایک ریئل تھا، اب تھوڑا اب پہلے جو انہوں نے سبحان اللہ کہا وہ ظاہری طور پر ایک ریئل تھا، اور اب جو میں نے یوں ان کی تعریف کی اب جو تھا نا وہ تھوڑا تکلف والا تھا. بہرحال یہ کہ ریئل پر بھی آپ غور کر لیں کہ یہ سبحان اللہ کہنے والے تو بنے جو کل تک گالیاں دیتے تھے، لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے کہ تیرے دانت توڑ دوں گا اور سر پھوڑ دوں گا. یہ نیکی کے راستے پر آئے کہ نہیں آئے؟ اور دعوت اسلامی نے نہ جانے کتنی مسجدیں بنا دی، یعنی یوں سمجھو کہ اگر مسجدوں کا کہیں پلاٹ ہے، کہیں بن رہی ہے، کہیں خریدی جا رہی ہے، کہیں سودا ہو رہا ہے، تو کم و بیش روز کی دو کی ایوریج ہے. تو بہرحال یہ کہ ان کے خوشی کے انداز بھی تو آپ دیکھیں نا، کہ ان کو خوشیاں تو ہو رہی ہیں کہ یار ہم کہاں پڑے تھے، کس گندی نالی کے کیڑے تھے، آج ایسی سجاوٹ ہو گئی کہ ہم پر کے داڑھی مبارک سج گئی، امامہ شریف کا تاج، بلکہ باپا ایک تھوڑا سا نمونہ دکھا دیں، باپا ایک تھوڑا سا نمونہ دکھا دیں کہ جن کے سروں پر امامے کا تاج نہیں ہے، باپا جن کے سروں پر امامے کا تاج نہیں ہے آج مدنی چینل والوں کو دکھائیں کہ اس وقت کھڑے ہو کر وہ امامے کا تاج سر پر سجاتے کہ نہیں سجاتے. سوال کرنے والے کے وسوسے کو مزید اس کی بات کر دیں، ایسے آج کے بعد ہم نہیں سجاتے تھے تب بھی سجائیں گے. چلے وہ کھڑے ہو کر انشاءاللہ باپا کی زیارت کریں گے، جو ابھی ہاتھ ہاتھ اٹھیں گے کہ ہمارے سر پر امامے کا تاج نہیں سجاتا، آج سے ہمارے سر پر امامے کا سبز امامے کا تاج سجے گا. سبحان اللہ. چلے ایک اور داڑھی بھی سجے گی. چلے جلدی اٹھیں آقا کی یہ سنت جلدی اٹھیں ایسی سجے گی کہ قبر میں جا کے بھی چمکے گی امام سر پر امام اور چہرے پر داڑھی رکھنے والے اسلامی بھائی سبحان اللہ داڑھی ہے امام دل کو بہانے انشاءاللہ اسے بھی ہوگا جو روتے روتے نیت کر رہے ہوں گے شیطان کو شرم آئی ہمارا مستقبل بھی دکھائے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دعوت اسلامی کا مستقبل کو شرم آئی پیغام مدینہ خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا فیضا تیرا میں ہے فیضا تیرا نینی کابینات تشریف لائی ہے تو ماشاءاللہ انہوں نے اعتکاف کے لیے اور بڑی پیاری پیاری نیتیں دی ہیں میرے کو تو میں انشاءاللہ کابینات کے جو نگران ہیں ان کو یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں کابینہ والے بھی تشریف لے پوچھو نا مجھے بڑا پڑھنا کلام بڑا ہاں یہ نگران کابینات یہ جی ہم گھبرا یہ ایک نگران کابینات آئے دکھائیے امام شریف سوٹ پیس اب نگران کابینہ آ جائیں ارے باپو کلام پڑھو نا یار باپو یار خالی سن سن سن ماشاء اللہ پانچ کا بھی نا انشاءاللہ یہ بھی امام سجائیں گے انشاءاللہ مدنی اولیاء سجائیں گے انشاءاللہ سائن جو بھی ہو یہ تین سال کا مدنی منا غوثیہ کمپیوٹر. میں نے کل ایک چٹکلا آپ کو ان کا بتایا تھا, ایک بچے کا بتایا تھا میں نے, کہ تین سال کا بچہ وہ زمین پہ پچھڑا ہوا تھا اور سو رہا تھا تو مجھے مدنی مذاکرے میں جانا ہے, یہ وہی ہے تو آج آ گئے نا, یہ تو وہ ہے آپ کے, وہ دکھائے اگر موبائل کیا ہے, یہ ان کا وہ جو یہ پچھڑے ہوئے تھے نیچے زمین پہ فرش پر اور رو رہے تھے کہ مجھے لے جاؤ مدد مذاکر میں جانا ہے مجھے. ہاں ام ہانی چھوٹی, اس کی بہن جو ایک سال بڑی ہے, یہ بھی غوثیہ کمپیوٹر ہے, جوابات دینا سوالات کے. اب بچہ ذرا رٹانا پڑے گا, ابھی اچانک پوچھیں گے ابھی تھوڑا ہے بھی کنفیوز ایسا لگ رہا. بابا آج صبح جو فیضان مدینہ میں جو مدنی منوں کی مدنی بہاریں تھی نا, جس نے محبت کی نظر سے دیکھا ہوگا رش رش رش, اچھا فیضان مدینہ اندر باہر نیچے میلاد ہال اوپر کی منزلیں بری ہوئی, دیکھا تینوں منزلیں مدنی منہ ہی مدنی منہ, ہاتھ میں مدنی پرچم اور مدینہ مدینہ ہو رہا تھا الحمدللہ. ان کا وہ رونے دھونے کا منظر مدنی مذاکرے کے لیے یہ آپ کو دکھاتے ہیں, اس کو پلے بےچارے کو کیا پڑتا ہوگا, لیکن بس مزہ آتا ہے, مدینہ مدینہ ہوتا ہے. اب یہ اس کا شاید نیند چڑھی ہوگی یا کچھ, ابھی کنفیوز ہے تھوڑا, اب عمر تین سال ہے ابھی, پھر بھی مطلب یہ سوچ تین سال کے بچے کو کیا ہوتی ہے. ماشاء اللہ یہ میدان میں آ گیا ہے, ماشاء اللہ بارک اللہ بولنا چاہیے تھا کہ نظر نہیں لگے. کچھ بولو گے رضوان بھائی؟ کچھ بولو نا. نعرے لگاؤ غیبت کے خلاف. اچھا یہ تو پوچھو باپا کہاں ہے رضوان؟ ابھی بولے گا. یہ تیاری ہے؟ یہ تو اچانک بھائی تو ہاتھوں ہاتھ جواب دینے کے لیے بولتے یہ دے دے گا. تھوڑا یوں آئے نا پوزیشن لیے چادر وغیرہ ترکیب کی ہے. پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے آقا کی شہزادیاں کتنی ہیں؟ چار. پیارے آقا کے شہزادے کتنے ہیں؟ تین. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ. مکہ مکرمہ زبان پہ چڑھ نہیں رہا. اور مزار کہاں؟ پیارے آقا کا مزار کہاں ہے؟ مدینہ مرابلہ میں. یوں بولو پیارے آقا کا مزار کہاں؟ تو لو مدینے میں. پیارے آقا کا مزار کہاں ہے؟ مدینے میں. انہیں اتنی جلدی پک کر لینا. الحمدللہ اللہ نظر بچ سے بچے. اللہ کرے مفتی اسلام بن جائے. یہ مدنی منا کہاں ہے؟ فیضان مدینہ میں. مدنی آپ کہاں ہو؟ شہران مدینہ میں. رم کس کے پاس کھڑے ہو؟ پاپا کے پاس. رمضان کہاں کھڑا ہے؟ گھر پہ. گھر پہ رمضان گھر پہ. ابو بکر کہاں کھڑا ہے؟ ادھر. ادھر کھڑا ہے. اے کہے کان کنا مسجد میں بھی نہیں مار سکتے ہم. منا سفر کی دعا آتی ہے؟ سنا سفر کی دعا. سبحان شغل کی دعا. سبحان اللہ جی. شغل لنا حاجا مما کنا لہو مطلین سب سرات و ملکہ رسول اللہ. ہم نے سفر میں کہیں جانا ہوتا ہے تو دعا یہ پڑھاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آیا میدان نوائی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک بج کر گیارہ منٹ. ماشاء اللہ اب کیا ارادہ ہے مزید جاری رکھنا ہے؟ آج تو ہے اس سے حسنینی کابینہ، آپ کی وجہ سے ہوا ہے سب، جاری رکھنا ہے یا کتنے بجے تک جاری رکھنا ہے؟ صبح آپ کو پھر آج سفر ہے کل ویسے فجر کے بعد، فجر کے بعد ہے نا سفر، تھکن نہیں لگے گی؟ نہیں لگے گی، یہ نہیں بولو، یہ غیر محتاط جملہ ہے، رات بھر جاگے گا نہیں، یہ تب جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے، یہ مروت میں تکلف میں بندہ بول دیتا ہے کہ مجھے تھکن نہیں لگی ہے، بعضوں کا تھکن ہوتی ہے، اب تھکن ہونے کی صورت میں کوئی، یا تو ایسی معمولی تھکن جس کو لوگ تھکن نہیں کرتے، کیئر نہیں کرتے، وہ تو حرج نہیں ہے، لیکن ایسی تھکن جو واقعی تھکن ہو پھر کہنا مجھے تھکن نہیں لگی ہے تو یہ جھوٹ ہے، جیسے کہ وہ حدیث پاک میں بھوک کی مثال بھی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ اگر حدیث پاک تو یعنی کسی کو سمجھو کھانے کے لیے کہا کہ آپ کھانا کھائیے، مجھے بھوک نہیں ہے، بولتے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے میں فل ہوں، حالانکہ بھوک ہوتی ہے، تو یہ جھوٹ ہے، اور حدیث پاک میں بھوک اور جھوٹ کو جمع مت کرو یا اس طرح کے ہے، مطلب حدیث شریف ہے کہ بہار شریعت کے 16 حصے میں یا کھانے کا بیان ہے اس میں نقل کی گئی ہے، تو اس لیے وہ تھکن ہے تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، جیسے بعض لوگ بولتے بس آپ کو دیکھا تو بھوک مر گئی، ہماری پیٹ مر گیا ہمارا، آپ کو دیکھا تو، آپ کو دیکھا تو ہماری تھکن اتر گئی، تھکن اتر گئی یہ ایک محاورہ ہے، لیکن یہ کہ اگر یوں کہے کہ مجھے تھکن نہیں ہے تو یہ پھر اگر تھکن ہے تو ظاہر جھوٹ ہوا نا، جھوٹ کی ڈیفینیشن ہے کہ خلاف واقع بات کرنا، یعنی سچ کا الٹ، یہ جھوٹ ہے، تھکن بھی لگے گی، جیسے بھائی آپ کو نیند تو نہیں آ رہی تو بولیں گے نیند نہیں آ رہی، حالانکہ بعضوں کا تو نیند چڑی بھی ہوتی ہے، یہ مقرر ایسا کرتے ہیں بعض اوقات کہ او نیند میں تو نہیں ہو، او نہیں جی نہیں، تھکے تو نہیں ہو، او جی تھکے نہیں ہے کر کے پھر نعرے اور یہ تھوڑا گرم کرتے ہیں اس طرح، تب آپ میں سے بعضوں کو تھکن لگی ہوگی بعضوں کو نہیں لگی ہوگی، تو ایک آدمی کا یہ کہہ دیتا کہ نہیں کسی کو تھکن نہیں لگی، یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کا نام کیا رکھیں، سب کا پتہ کیسے چلے، آج تو کسی کو بخار بھی چڑھا ہو سکتا ہے، کسی کے سر میں درد بھی ہو رہا ہو، کہ اب جب یہاں آپ اتنا سفر کر کے آئے تو گھر جیسا آرام تو ضروری نہیں ہے کہ ملے، فیضان مدینہ میں سے کل رات بھی جاگے تھے، تعداد تھی اور 10:30 سے جی مائک چل پڑا تھا، تو مجھے تو یوں تھا کہ پتہ نہیں بےچارے رات کو آئیں گے کیسے، 10:30 مائک چل پڑا اور 12:30 تک شاید یہ چلتا رہا 1 تک، اور زہر کی نماز، اب زہر کے بعد وہ عصر میں بھی اتنا فاصلہ کم ہے، اب پتہ نہیں آرام ملا یا چہل پہل اور آوازیں اور پرندوں کی پھڑفھڑاہٹیں، تو وہ آرام نہیں ملتا، تو پھر 2:30 پھر بیان تھا لبیک، یہ بھی فیضان مدینہ میں تھا اوپر، اچھا ان کو جن کو جانا ہو جائے، مگر مائک سے تو ان کو میرا خیال ہے آوازیں آئی ہوں گی، اچھا اچھا ہاں، تو چلو تھوڑا بہت جس کو سونا تھا وہ سو لیے، مگر پھر بھی یہ ٹکڑے ٹکڑے میں نیند اور کچی کچی نیند، تو آج وہ ایک تعداد ہوگی جن کو واقعی تھکن ہوگی، پھر اس میں عمر کا بھی تقاضا، بعض بےچارے ایسے ہیں کہ ان کو زیادہ تھکن محسوس ہوئی ہوگی، کسی کو کم ہوئی ہوگی، کسی کا سر بھی دکھ رہا ہوگا، بولے گا تھوڑی کہ میرا سر دکھ رہا ہے، وہ چاہتا ہوگا کہ جلدی بس اب ادھر سے نکلوں اور آرام کروں، یہ حدیث پاک میں سنا دوں آپ کو، اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاضر لایا گیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر پیش فرمایا، ہم نے کہا ہمیں خواہش نہیں ہے، فرمایا بھوک اور جھوٹ دونوں چیزوں کو اکٹھا مت کرو. تو پھر اس حدیث کے تحت نیچے لکھا ہوا ہے باہر شریعت میں، یعنی بھوک کے وقت کوئی کھانا کھلا ہے تو کھا لے، یہ نہ کہے کہ بھوک نہیں ہے کہ کھانا بھی نہ کھانا اور جھوٹ بھی بولنا، دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ یعنی نقصان ہے. بعض تکلف کرنے والے ایسا کیا کرتے ہیں اور بہت سے دیہاتی اس قسم کی عادت رکھتے ہیں کہ جب تک ان سے بار بار نہ کہا جائے کھانے سے انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خواہش نہیں ہے، جھوٹ بولنے سے بچنا ضروری ہے. اس طرح کے جھوٹ تو زندگی میں بہت سارے ہم لوگوں کے ہو سکتا ہو گئے ہوں، ہم سب کو اسے توبہ بھی کرنی چاہیے اور سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، پہلے تولو بعد میں بولو، کہ بعض اوقات جلدی جلدی میں جھوٹا مبالغہ بھی ہو جاتا ہے. اب جیسے بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے شہر کے سارے اسلامی بھائیوں نے آپ کو سلام بولا ہے، یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. ساروں نے نہیں، پھر میں جب پوچھتا ہوں تو پھر تقریباً یہی ہوتا ہے کہ ساروں نے نہیں بولا، کتنوں نے بولا؟ تو آٹھ دس نے، چار پانچ نے. تو چار پانچ اور آٹھ دس ہی تمہارے شہر میں اسلامی بھائی ہے. تو یہ مطلب مناسب ہے کہ آدمی یہ کہے کہ کچھ اسلامی بھائیوں نے، بعض اسلامی بھائیوں نے، یا جن نے زیادہ موتا دیا کہ جس نے آپ کو سلام کہا ہے اس کا سلام قبول کر لیں. یہ بہترین محتاط جملہ. اگر ہاں یاد ہے کہ بھئی دو ہی نے کہا ہے تو دونوں کا کہہ دے کہ بھئی دو نے آپ کو سلام بولا ہے، یا فلاں فلاں نے آپ کو سلام بولا یاد ہے، تو کئی ایک نے بولا یاد نہیں ہے، تو جس نے آپ کو سلام بولا ہے اس کا سلام قبول کر لیں. یہ بہت یاد رکھنے کی ضرورت ہے. مدینہ شریف کی حاضری میں بھی مجھے کئی بار لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے آپ کا سلام عرض کر دیا ہے. تو چلو اس میں تو یہ ایک وہ ہے کہ تاویل، کہ اس نے رفیق الحرمین میں پڑھا ہو سکتا ہے کہ میں نے رفیق الحرمین میں لکھا ہے کہ جو بھی مدینہ میں حاضر ہو میرا سلام عرض کر دے. تو چلو یہ تو ہو گیا. اب اگر اس نے پڑھا بھی نہیں ہے، مزاروں پر بھی بولتے ہیں، جو مزاروں پہ جاتے ہیں مختلف مزاروں پر، مجھے بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پیغام دیتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں مزار پر گئے تھے، ہر جگہ آپ کا سلام بولا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تو نہیں تھا آپ کو، نہ مجھے پتا تھا کہ آپ فلاں فلاں مزار پہ جانے والے، جو کہہ دوں پھر میرا سلام بھی عرض کر دینا، داتا حضور کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں میرا سلام عرض کر دینا. اب سامنے سے پیغام آتا ہے کہ ہم نے داتا صاحب کو آپ کا سلام بول دیا. اب اتنی بڑی بارگاہ میں یہ بولنا کہ الیاس نے آپ کو سلام بولا ہے، تو وہ تو روشن ضمیر ہے، ان کو پتا ہوتا کہ الیاس نے سلام بولا کہ نہیں بولا. تو یہ میرے پاس جو آیا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو الیاس نے بولا تو نہیں کہ داتا صاحب کو میرا سلام بول رہا. تو یہ اتنا جھوٹ ہے اس میں، یعنی کہ اگلا اس میں منتظر رہتا ہوگا کہ مجھے دعا سے شاباش ملے گی کہ واہ تو نے میرا سلام پہنچا دیا. اب میں کیا کروں، کس کس کو سمجھاؤں؟ اب جب میں مدنی چینل پر یہ پہلی بار نہیں سمجھا رہا، کئی بار سمجھا چکا ہوں گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگ سن نہیں رہے ہوتے مجھے. یہ عقیدت میں بےچارے میری محبت میں جھوٹ بول کے آ جاتے ہیں درگاہوں پہ، تو فیض کیسے ملے گا؟ تو اس طرح بھی توبہ کرنا ہی. تو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا تھا تو مجھے تو بہت سارے لوگ سلام بولتے تھے، سب کا نام تو یاد نہیں رہتا تھا، بعضوں کا نام لے بھی لیتا تھا. تو میں وہی جملہ کہ یا رسول اللہ جس نے سلام عرض کیا اس کا سلام قبول فرما لے، یا جو سلام عرض کرنا چاہتے ہیں ان کا سلام قبول فرما. آپ جب آپ سفر مدینہ پر، آپ کا جب سفر، آپ مدینہ شریف کا جب آپ کا سفر ہوتا تھا، اب میں ایک تصور کر رہا ہوں کہ مطار پر، ایئرپورٹ پر، اور پورے سفر میں جو آپ کو ہزاروں اسلام بھائی چھوڑنے کے لیے آتے تھے، اب وہ ایک کلام پڑھا جاتا تھا، میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا. اب جنہوں نے یہ کہا آپ کو، آپ نے تو ہر ایک کی آواز سنی نہیں، لیکن کیا یہ آپ کہہ سکتے کہ جنہوں نے اس وقت مجھے کہا تھا میرا سلام کہنا، تو ان سب کا سلام آپ پہنچائیں گے، تو یہ ہو گیا کہ انہوں نے مجھے سلام پہنچانے کا کہا تھا؟ اب اس میں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو میرا سلام کہنا کلام پڑھتے نا، پتہ نہیں ان کے معنی پر بھی نظر ہوتی ہے، بالکل بھیڑ چال ہوتے ہیں، پڑھنے والے کو سچکا تھوڑی پڑتا ہے، بس وہ رٹا ہوا بولے جا رہا ہوتا ہے. یا اس کو بھی نہیں سمجھ آتی کہ میں نے کہا کہ آقا کو میرا سلام بولنا عرض کرنا, یہ شاید نہیں سمجھ آتی ہوگی سب کو, میرا گمان ہے, اللہ بہتر جانے. اگرچہ ظاہری الفاظ یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میرا سلام کہنا. جیسے اب کسی کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے, اب اس کو پوچھا کہ آپ کیسے ہیں تو الحمدللہ. اب یہاں الحمدللہ ان معنوں میں کہا کہ میں ٹھیک ہوں تب تو یہ جھوٹ ہے, یہاں الحمدللہ نہ کہے. اگر اس نے اس میں یہ ترکیب کی کہ فوراً اس کی توجہ اس طرف گئی کہ میں مسلمان ہوں, اور اب اس نے اس کے جواب میں یہ اس پر توجہ رکھ کر کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ, یہ کہا تو بچت ہے, ورنہ یہ الحمدللہ چاہے الحمدللہ علی کل حال کا معنی پر توجہ ہی نہیں ہے, اور بس وہی مراد یہ ہے اس کے میں ٹھیک ہوں. تو اب اگر کوئی ٹھیک نہیں ہے جس کو یہ واقعی ایسا مرض ہے کہ وہ ٹھیک ہے یہ اس پر صادق نہیں آتا, ہاں چھوٹی معمولی بیماری ہے جس میں عام طور پہ کیئر نہیں کیا جاتا اور بندہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں اور بولتا ہے ٹھیک ہے تب تو چلے, یا بیمار تھا اور اب تھوڑی سی بیماری کمزوری وغیرہ رہ گئی ہے, لیکن یہ کہ عرفن اس کو کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے, اس کو ڈسچارج بھی مل گیا ہے, ہاسپٹل سے گھر آ گیا ہے اور واقعی اب تو کھانا پینا بھی شروع ہو گیا ہے, اگر یہ اس صورت میں کہ تھوڑی سی بیماری رہ گئی ہے اور اس کے منہ سے نکل گیا کہ میں ٹھیک ہوں, تو ایسے موقع پر یہ کہ ہوتا کہ ہاں یار یہ ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا, تو یہ چلے. باقی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مر رہے ہوتے نا وہ بھی الحمدللہ بھی کم ہی کہتے, بہت ٹھیک ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے, موج لگی ہوئی ہے, یہ بھی ٹھیک ہوں کے معنی میں صحیح ہوں میں. یعنی چھوٹے بچے بھی اگر آپ پوچھیں گے نا تو وہ بھی اپنی تتلی زبان میں ٹھیک ہوں یہ بولیں گے, یعنی ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہ بچہ بھی اس کو کیا پتا بچہ ٹھیک ہوں کا کیا معنی ہے, تو وہ سکھاتے ہی ہے ٹھیک ہوں, تو اس لیے وہ ان کو الحمدللہ سکھایا جائے مدنی منوں کو مدنی منیوں کو اور بڑوں کو بھی معنی پر توجہ رکھ کر الحمدللہ کہ ایک معنی یہ ہے کہ تمام خوبیاں, خوبی معنی تعریف, تمام خوبیاں تمام تعریفیں اللہ کے لیے, اور حمد کے ایک معنی یہ شکر کے معنی میں بھی بولا جا سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے, یہ بھی مفہوم اس کا بن جائے گا. تو یوں الحمدللہ اس معنی میں کہے الحمدللہ علی کل حال, یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. تو اگر کوئی بندہ واقعی سخت بیمار ہے اور معنی پر توجہ ہے اور یہ ذہن ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں حال میں, اور اب یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ علی کل حال, تب بھی جواب درست ہے. اگر ٹھیک ہوں کے معنی میں لے رہا ہے الحمدللہ علی کل حال کو اور اس کو پتا ہے کہ میں ٹھیک کا ہوں بیمار ہوں, تو یہ الحمدللہ علی کل حال نہ کہے بلکہ معنی پر نظر رکھ کر نیت کے ساتھ کہے. تو ہے بہت دشوار اس میں, تو بار بار اس کو ذہن بنانا پڑے گا اور اس کو سیریس لینا پڑے گا, ورنہ یہ دن میں پتہ نہیں اس طرح کے تو کتنے جھوٹ ہوتے رہتے ہوں گے, اور جھوٹ بلوانا دوسروں کو اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے. ہمارا کھانا پسند آیا, اب یہ پوچھنے والا اگرچہ گناہگار نہیں ہے لیکن دوسرے کو امتحان میں ڈالا اس نے, سامنے والا کیسے کہے گا کہ تمہارا کھانا پسند نہیں آیا, اس کے گھر دعوت تھی آپ کی گئے تھے, تو آپ اب مروت میں جھوٹ بولنا پڑے گا کہ کھانا پسند آیا حالانکہ منہ بہت جل رہا تھا, یا نمک ڈالنا ہی بھول گئے تھے, یا ٹیسٹی نہیں تھا. بازو کا نہیں, اپنی اپنی پسند کا ہوتا, اپنی پسند کا کھانا نہیں تھا, نفس کو لذت نہیں آئی, تو اب یہ اس کو تو سنبھل کر بولنا ہے, بولے کیا اس ٹائم پہ. اب ایک ٹائم ایسے موقع پر جب وہ عوام ہے نا, اس کو بس یہ کہ ڈائریکٹ اگر بولتے نا کہ یہ کھانا صحیح نہیں لگا آپ کا, مجھے مزہ نہیں آیا, تو یہ بہت برا مانے گا. اب اس کو اس سے بھی بچانا ہے کہ یہ برا نہ مانے. اب یہ پوچھ رہے کہ آپ کو ہمارا کھانا کیسا لگا, اس میں تو یہی سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی پیشکش قبول فرمائے. ماشاءاللہ اتنا خرچہ کیا, اتنی نعمتیں آپ نے کھلا دی, اللہ آپ کو دانے دانے کے بدلے جنت کی اعلیٰ نعمتیں کھلائے. میرے خیال آمین ماشاءاللہ سبحان اللہ میں یہ بھول جائے گا شاید پوچھنا, یہ ایک سمجھ میں آتا ہے بھائی اتنا بھی بولنا سب کو آئے یہ ضروری نہیں ہے نا. اب میرے ایسا ہو نا جنہیں کہ جیسے کہ میرے اپنے سائیں بھائی اور یہ پوچھے تو شاید بول بھی دے جو بھی حقیقت ہے وہ, یہ آپ مت پوچھو چاہے میرا منہ جل رہا ہو تو بھی میں بولوں کہ بہت پسند آیا, یہ میں بول سکتا ہوں, آپ بولیں گے لڑائی ہو جائے گی, میں بھی ڈرتا ہوں میں بھی سب کو نہیں بول سکتا, میں زیادہ تر گھر میں بولوں گا. ہمارے گھر میں یہ اس طرح کا ماحول ہے کہ ابول تو یہ پوچھتے نہیں ہیں, کبھی پوچھ بیٹھے اور میں چپ رہوں نا تو سمجھ جاتے, منہ سے نہیں بولتا کہ کھانے کو ایم بھی نہیں لگانا ہے, یہ بھی سنت نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ کھانا اچھا نہیں بنا, نمک بھی تیز ہو گیا. ہاں اگر اصلاح کی غرض سے گھر میں بولتا ہے یا کہیں بولتا ہے کہ یار وہ نمک زیادہ پڑ گیا تھا یا نمک بھول گئے تھے آپ, تاکہ وہ اب اپنا بچا ہوا کھائیں گے تو نمک پہلے سے ہی ڈال لیں, یا مرچ زیادہ تھی تو آئندہ کے لیے بھائی وہ جتنی ڈالی تھی اسے آدھی ڈالنا, تو یہاں ضرورت ہے. ہمارے یہاں ضرورت نہیں ہوتی ٹیسٹی نہ ٹیسٹی, یہ تبصرے ہوتے رہتے کہیں ہوٹل میں کھائیں گے ادھر کھائیں گے ادھر کھائیں گے, یا ادھر کا کھانا رف ہوتا ہے ادھر چلتے ہیں, اور مطلب کھایا تو بولا یار پھنس گئے یار آ کر, یار یہ کوئی کھانا ہے تو جانور بھی نہیں کھائے گا, یار یہ ہوٹل والا تو یار لوٹتا ہے, پتا نہیں کیا کیا غیبتیں تومتیں بدگمانیاں. حالانکہ جو کھانا ہم کو واقعی پسند نہیں آ رہا ہم سچے اس میں, لیکن عیب لگانے کی تو کوتاہی کر رہے ہیں, غیبت کی الگ مصیبت کہ یہ لوٹتا ہے یا غیبت ہے یا تومت ہے, بہرحال یہ ایک بری بات ہے لوٹتا ہے کہنا, اس کو دل تو دکھے گا نا اس کا. تو یہی کھانا جو ہم کو نہیں پسند آ رہا غیر ممکن ہے دوسرے کو پسند آ رہا ہو, جب بھی تو یہ لے کر بیٹھا ہوتا تو بک رہی ہے نا یار اس کی بکری ہو رہی ہے, اب ہمارا منہ کڑوا ہے اور ہم کو وہ نہیں میٹھا لگ رہا, اس کا مطلب سب کو تھوڑی ایسا ہے کہ اس کو یہ مٹھاس نہیں آ رہی, اس میں ہم اپنے منہ کا علاج کریں, ہر ایک کا ٹیسٹ چینج ہوتا ہے بابا. ہاں بابا اس میں ایک اور سوال تھوڑا سا اگر آپ غور فرما لیں, یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو ہمارا کھانا کیسا لگا, اب اگر کوئی یوں گھوم کر آتا ہے کہ یار وہ آج بریانی صحیح بنی نہیں ہے نا, تھوڑا سا گھوم کر آئے گا آج وہ بریانی صحیح بنی نہیں ہے نا, میزبان گھوم کے آئے گا میزبان آج بریانی صحیح نہیں بنی یار, اب اپنے کھا رہے ہیں, اب اگلا پوچھ رہا ہے, اب میں بولوں کہ نہیں یار صحیح بنی, اب کیا بولوں کہ یار واقعی آپ نے جانچ لیا یار, کیا بولوں یار آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ بریانی صحیح نہیں بنی ہے, جو یہ ایک ایسا ویسی پسامڑی باتوں کا دھو جاوے تو آپ ہی کیا کریں. اب آدمی نہ ہاں بولے تو پھنسے نہ بولے تو پھنسے, مگر یہاں ہاں ہی بولے گا نفسیاتی طور پر خوف کے مارے, نہیں نہیں بہت اچھی ہے میں نے تو ایسی ڈٹ کے کھائی ہے کہ چورن کی جگہ بھی نہیں چھوڑی میں نے, یار زیادہ کھا گیا میں, ایسی نہیں بنا کرو اچھی, اب اس کو اس کا پگار مل گیا, اب اس کے کپڑے یہ اتنا پھولے گا اتریں گے نہیں مطلب مبالغہ یعنی ایسا, یہ چاہتا یہی تھا کہ ہم اس کے کھانے کی تعریف کریں. یہ مرض عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. اب یہ جیسے آپ نے پکڑا ٹھیک ہے نا, اب ایک نیچر تھوڑا سا اس پر اگر آپ دیکھیں کہ کسی اسلامی بہن نے عورت نے گھر میں دو گھنٹے تین گھنٹے محنت کر کے پکایا ہے, اب آپ کے سامنے رکھا ہے, اب ہوتا ہے نا کہ کچھ تو بولو یار کچھ تو بولو, تو کیا کرے ایسے موقع پر, بولے وہ جو سچا ہو اور اس کا بھی دل نہ دکھے, نہ پوچھے تو نہ اللہ ان کو توفیق دے کہ یہ اس ٹائم پر کفلے مدینہ لگائیں, اب پوچھنا ترک کریں, پوچھتے ہیں کامنٹس تاثرات, تو یہ مطلب وہ ایک جگہ چٹکلا ہوا تھا سمجھے, تو جب یہ مجھ سے کامنٹس لیے گئے کہ میں کچھ بولوں تو میں نے وہ حکایت شروع کی سمجھے, ایک دیہاتی یہ مثنوی شریف کی حکایت ہے, ایک دیہاتی اپنے گاؤں سے اس نے پانی لیا اور وہ اپنے سر پہ لاد کر بڑی مشقت سے سفر کرتا اور شہر میں آیا اور بادشاہ کو اس نے نظرانہ پیش کیا کہ میں بہت دور سے گاؤں سے آپ کے لیے پانی لایا ہوں. اب گاؤں کا پانی تھا گدلا جیسا بھی تھا, بادشاہ نے اس کو بسر و چشم قبول کیا اور اپنے محل میں ٹھہرایا. بےچارا اتنی دور سے بڑی محبت میں آج اس کو بولوں گا کہ یار اس سے تو ہمارے گٹر کا پانی اچھا ہوتا ہے, اس کا دل ٹوٹ جائے گا ظاہر ہے. تو بادشاہ نے اپنے مطلب اس کو محل میں ٹھہرایا اور خادم کو حکم دیا کہ اس کو ذرا پانی چشمے نہریں اور دکھاؤ. تو اس نے یہ دکھائے, چشمے ابل رہے ہیں, وہ میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اس کو پلایا گیا, سب اس نے دیکھا. تو یہ سمجھ گیا کہ میں جس کو بہت بڑی نعمت سمجھتا تھا وہ اتنی جس سے محنت کی ہے, بادشاہ سمجھا رہا ہے کہ کائے کو تیاری اٹھا لایا اور دھکا کھایا اتنا بڑا, اس سے اچھا پانی ہمارے پاس ہے. تو بادشاہ نے اس لینگویج میں اس کو سمجھا. میں نے اپنے انداز میں کچھ کمی بیشی کر کے آپ کو یہ کائت بہت پہلے پڑھی سنی تھی تو عرض کی. خیر میں نے وہ شروع کی. اب وہ سارا کہ ہمارے لوگ تو سمجھدار ہوتے ہیں, بس وہ سمجھ گئے فوراً کیا ہم سمجھ گئے اس کا مطلب تم کو کھانا اچھا نہیں لگا ہے. مفہوم متاثرات تو یہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ پوچھنا نہیں چاہیے, پوچھنے میں اگلے کو امتحان ڈالنا ہے. اب ایک جگہ میں گیا کسی ملک میں دعوت پر, اب یہ کہ غیر متوقع یہ سوال کیا میزبان نے, ہمارا گھر تلاش کرنے میں آپ کو دیر تو نہیں ہے, ہمارا گھر تلاش کرنے میں آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی. ارے یار اب ظاہر ہے کہ ایک انجان اگر کبھی گئے نہیں تو آدمی پوچھ پوچھ کر دس گلیاں پھر کے پہنچتا ہے. لیکن شاید کوئی تھا ہمارے ساتھ جو اس کو ساتھ ہی لے گیا تھا شاید, یعنی کہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی. تو اس کا جواب تو جب تکلیف نہیں ہوئی تو تکلیف نہیں ہوئی کہ پتہ نہیں میں خاموش ہو گیا اور گھما دی بات, اب مجھے یاد نہیں ہے, یہ کچھ سال پرانا واقعہ ہے. تو یہ بس یہ بھی معلوم ہوتا ہے میرا کہ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو ہمارا گھر ڈھونڈنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی. خواہ مخواہ کا بس بولنے کی خاطر بولتے آپ, یعنی کہ دو آدمی بات کر رہے ہوتے ہیں, تیسرا آ کر سلام کرے گا پھر کہے گا کہ میں آپ کی باتوں میں مخل تو نہیں ہوا, یعنی میں آپ کی باتوں میں رکاوٹ نہیں ہوا. ارے بیوقوفوں کے سردار, تیرا آنا رکاوٹ نہیں, آنکھوں سے نظر نہیں آتا کہ بیچارے باتیں کر رہے تھے تیرے آنے سے بات ہی بند ہو گئی, ساری موضوع ہی چینج ہو گیا, رب پوچھ رہا ہے کہ میں مخل تو نہیں ہوا. اچھا خاصا مخل ہوا, لیکن وہ دو ہنس کر یہی کہیں گے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب یہ بےچارے بولیں گے جھوٹ. اور سوال اس کا بالکل پاگلوں والا ہے جب مخل ہوا ہے, انڈرسٹوڈ مخل ہوا ہے, لیکن وہ بےچارے جھوٹ بول رہے کہ نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے آنے سے تو ہماری رونق ہو گئی. تو دل میں ہوگا کہ کاٹ بٹ پڑے آپ, اب کیا کرے, اچھا خاصا ہمارا ایک موضوع چل رہا تھا اور آپ آگے بیچ میں. اخلاق کے طور پر کیا کرے, میں اس میں ایک اور آپ سے ایک, ہاں یہ ہے یہ ایسے مرائل ہیں, ایسی باتیں جب ہو نا تو بندہ یوں سوچے کہ وہ خلوت بھلی یار, تنہائی بھلی, کہ معاشرے میں نکلتے ہیں تو ایسے ایسے آفات ہیں اس کی کہ بس کیسے نگاہ بچائے, کیسے زبان بچائے, کیسے ہاتھ پیروں کی حفاظت کرے, کہ واقعی یعنی کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. خاندان میں کہیں بھی جاؤ, رشتہ داروں میں جاؤ, تو اس ایسا نازک دور ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر نکل آنا واپس, نہ جیسے گئے تھے ہم ویسے پلٹ کر آ جائیں, یہ مشکل ہے بابا. میں جیسے کہ سفر کر کے اپنے گھر آئیں اور کوئی پوچھے اپنے کو آپ کا سفر خیریت سے گزرا, اب کتنی بار نگاہیں ٹکرائی تھی, کتنی بار مطلب یعنی کہ وہ جب ہوائی جہاز نے بوں بوں کیا تھا تو سر میں جھٹکے آئے تھے, کیا کیا ہوا تھا. اب اس کو بولو گا یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا سفر خیریت سے گزرا, اور یہ بھی کہے گا ہاں ہاں بخیریت میں آ گیا ہوں. یہ عام ہے, حالانکہ بخیریت نہیں آیا ہوتا, بعض اوقات بڑی مسئلہ ہوتا ہے, کسٹم والے الگ تنگ کرتے ہیں, پورا بیگ کلٹی کر دیتے ہیں, اب ملتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے, ہم کو تو پریشان کیا ٹینشن میں ڈالا نا. تو یہ کرتے ہیں, سوالات کرتے ہیں طرح طرح کے, گھیرتے ہیں. آج کل کسٹم میں یہ چیزیں بڑی بھی ہیں کہ یار ٹیررسٹ تو نہیں ہے, کہیں کوئی بھگوڑا تو نہیں ہے, کوئی لٹیرا تو نہیں ہے, کچھ تو نہیں ہے, تو اس کو چیک کرتے ہیں, سوالات کرتے ہیں, کیا کرے آدمی. اچھا پھر کہاں جا رہے ہیں, کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں, یہ عوام سوال کرتی ہے, یا وہاں کے جو جاننے والے چھوٹے موٹے حملے والے ہوتے, یہ میرے ساتھ واسطہ ہوتا ہے, کہاں جا رہے ہیں, یعنی کہ جا رہے ہوائی جہاز میں، ہوائی جہاز بہت، اب ان کو دو جواب کہاں جا رہے ہیں، کتنے دن رکیں گے وہاں، تیرے کو اسے غرض کیا ہے، ساتھ چل رہے میرے، کتنے دن رکو گے، اچھا وہاں کیا کوئی اجتماع ہے آپ کا، آپ آئیں گے اجتماع ہے، تو اس طرح پتا نہیں کیا کیا وہ، اچھا وہاں اترو تو وہاں بھی پوچھیں گے کہاں ٹھہرے ہیں، اپنا نمبر دے دو، فون نمبر، آپ سے تھوڑی تفصیلی بات کرنی ہے، آزمائش میں ڈالتے میں تو نہ بول دیتا ہوں، میرے پاس فون نمبر، مجھے دنیا کا کوئی بھی فون نمبر یاد نہیں ہے، نہ میری ذاتی ملک میں کوئی فون ہے، میرے پاس اب وہ سوتی پیغامات اور دینے ہوتے تعزیتی پیغامات وغیرہ، ایک ہے وہ واٹس ایپ، نمبر ملانا نہیں آتا، فون کرنا نہیں آتا، فون ریسیو کرنا بھی اس میں مجھے نہیں آتا، وہ ہے میرے پاس، اب اس میں بولنا آتا ہے اور سننا آتا ہے، تو دو چار فنکشن اس کے مجھے آتے، فون کرنا نہیں آتا، اور قصدن میں سیکھتا نہیں، قصدن میں نمبر یاد نہیں کرتا، اب جب یہ دو چار مسئلے یاد کر لیے میں نے تو دو چار نمبر بھی یاد کر سکتا ہوں، اتنا بھی حافظہ ڈیمیج نہیں ہے، قصدن نہیں کرتا، یار میں نمبر یاد ہوگا تو دینا پڑے گا، تو میں بول دیتا ہوں یار مجھے تو کوئی بھی نمبر یاد نہیں، مگر یہاں یہ کہ اگلا بدگمانی کر سکتا ہے کہ یار یہاں تو بچے بچے کے ہاتھ میں فون ہے، بچے بچے فون ملا رہے اور یہ مولانا ہو کر جھوٹ بولتا ہے، بولتا میرے کو نمبر یاد نہیں، حالانکہ میں 100% ہی سچ ہوتا ہوں، لیکن یہاں بدگمانی، وہ کرے تو اس کا میٹر ہے، اس نے سوال کیا کیوں، نمبر مانگے کیوں، گھر کا پتہ پوچھتے ہیں، تو میں تو بعض بات کہہ دیتا ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا، میں مطلب دوسرے ملک میں میرے جاننے والے بہت ہوتے ہیں، تو یہ میں گیدرنگ نہیں کر سکتا، ان کے نظر میں آ جاؤں گا، پھر حفاظتی امور کے بھی مسائل ہوتے ہیں میرے، کہیں بھی جاؤ دنیا میں تو دعوت اسلامی اتنی ترقی پر ہے اللہ کی رحمت سے، کہ جاننے والے مدنی چینل کی برکت سے ملتے رہتے ہیں، تو وہ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، تو اب یہ کہ آپ بولے کہ خیریت سے آ گئے ہو، تو میں ان آفات سے گزر کر، ان کانٹے دار جھاڑیوں سے گزر کر، بڑی مشکل سے اپنے گھر میں داخل ہو کر سکون کا سانس لیا، اور آپ پوچھتے ہو کہ سفر خیریت سے گزرا، جواب کیا دوں، تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا، آپ ٹرین میں 20-25 گھنٹے کا سفر کر کے آئے، اب ٹرین سے اترے بیگ کو گھسیٹتے ہوئے، آپ کسی نے پوچھا کہ سفر تو خیریت سے گزرا، تو آپ بول شاید یہ آپ اگر فری ہو تو بول لیں کہ یار ذرا یہ بیگ آپ اٹھا لے تو تھوڑا بہت خیریت کا کونا مجھے نصیب ہو جائے گا، کہ میں تھکا ہوا اٹھایا نہیں جا رہا ہوں اس سے، تو بہرحال ہے کہ اس طرح کے سوالات نہ کیے جائیں، کہ اگلا یہ ہانپتے کانپتے بھی بول رہے ہو کہ بالکل خیریت سے سفر گزرا، سر یہ تو میں بھی یہاں بول رہا ہوں، میرے سامنے بھی کوئی یعنی کہ کوئی ایسا معزز آدمی ہوگا دنیا کا، کوئی میجر کرنل جنرل ٹکر گیا تو میں بھی ڈروں گا کہ یار اس کو میں کیسے جواب دوں، یا ایک بالکل سادہ بندہ ہے اتنا جانتا بھی نہیں ہے، میرے کو یوں بھی ملتے ہیں، آپ کو کہیں دیکھا ہے، اب ٹی وی پہ آتے ہیں نا، اب ایسا بندہ اگر مجھے سوال کرے اب میں اس کو کیسے مطلب، لیکن میں تو بہرحال اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں، الحمدللہ وہ ترکیب بنا لیتا ہوں کسی طرح بھی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی، ایک مسئلے کا اور حل ہے، تعداد بڑھنا، اب اتنے تو اپنے مسائل سامنے رکھ دیے، اب کوئی کس سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے، میں جیسے کہ مثال کے طور پر ان کو لے کے بیٹھا ہوں، کسی کو بھی لے کے مکتب میں حاضر ہوں یا کہیں اور میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں، اس میں ایک شخص آ کر یا کوئی اسلام بھائی آ کر کہتا ہے کیا حال ہے میں آ جاؤ، اگر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو، مطلب یا میں آ سکتا ہوں کوئی ایسا پرابلم نہ ہو تو، یوں کر کے اب میں مطلب کیسے بولوں کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے، ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ نہیں آدمی منع کر سکتا، تو ایسے میں تیسرے شخص کو کہ جہاں دو شخص بات کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے، اجازت دینی چاہیے یا اگر اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ میرا چہرہ تو دیکھ لیا ہے، ہو سکتا ہے مجھے کہہ دے کہ آ جاؤ، ورنہ نہیں، ہونا کیا چاہیے، یہ آزمائش آتی ہے، انتظار سمجھ میں آتا ہے، لیکن انتظار بھی کروائیں گے نا تو وہ سکتا ہے ناراض ہو جائے، تو جیسا آدمی انزل الناس منازل ہوں، لوگوں سے ان کے منازل کے مطابق سلوک کرو، اب یہ کہ دونوں باتیں اس وقت موقف کر کے اس کو ویلکم کریں سمجھ میں یہ آتا ہے، اس سے اس کی دل جوئی ہوگی، انتظار کرائیں گے تو اس کو پریشانی ہوگی، اب یہ پوچھتے ہیں ابھی کیا کر رہے ہو؟ اب آپ کیا جواب دو گے؟ میں تو چلو بول دوں گا کہ سانس لے رہا ہوں، یہ ورک تو میرا رکتا نہیں ہے نا، فنکشن ایک جاری ہوتا ہے، سانس لے رہا ہوں. لیکن آپ کیا بولو گے؟ آپ تو نہیں بول سکتے اگر کسی نے کہا کیا کر رہے ہو. سانس تو ہم بھی لے رہے ہوتے ہیں بابا. آپ بول کے دکھاؤ کسی کو، سانس بند ہو جائے گی تو اس کی سانس اکڑ جائے گی کہ کیا جواب دیا اس نے. تو یہ سوال کرنا نہیں چاہیے. گھر میں کوئی ہے، کیا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے؟ اب کچھ بھی کر رہا ہو بےچارا، استنجا کرنے میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، تھوڑی بولے گا کہ میں اندر جا رہا ہوں. ابھی اگر فون ہی اندر اٹینڈ کر رہا ہے، اندر فون لے کر بھی جاتے ہیں، اندر اپنی سنا کے سیلفیاں بھی بنانے والوں کے بھی وجود دنیا میں ہے. بھائی تب یہ تو میرے سے نفٹ تو بے حیا ہوتے ہوں گے جو اس طرح کی سیلفیاں اندر جا کر بناتے ہوں گے، اگر تو وہ تو بول بھی دیں گے کہ کیا کر رہا ہوں. کوئی بھروسہ نہیں ان کا. اللہ ایسوں کو بھی عقل سلیم دے کہ کم از کم یار یہ فون اور یہ اخبار یہ تو باہر رکھو یار. اخبار اندر پڑھنا تو بہت پرانا سنا ہوا ہے کہ اندر بیٹھ کے جب تک اخبار نہیں پڑھتے نا فراغت نہیں ہوتی، یہ بھی سنا ہے میرے. اللہ بہتر جانے. باپا ایک تو یہ کہ جو کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بات کر رہے ہیں تو یہ کیا ریپلائی دیں آنے والے کو؟ آنے والے کو کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ جب پتہ ہے کہ اندر دو بات کر رہے ہیں تو تھوڑا خود ہی باہر انتظار کر لیں، دیکھ لیا انہوں نے وہ خود ہی آپ کو بلا لیں گے قریب. مدینہ مدینہ آنے والا ہی کیا کرے؟ رک جائے تو، اور جب آ گیا تو ان کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے کہ ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ بدزن ہو جائے، ناراض ہو جائے، جا کر غیبتوں میں پڑے کہ بھائی بڑے مغرور ہو گئے، میں ملنے گیا تھا نگرانی شورا سے تو ایک اسلامی بھائی سے امام والے سے بات میں لگے ہوئے تھے، میری طرف دیکھا ہی نہیں، میں تو واپس چلا. کون جاتا ہے دعوت اسلامی میں؟ تو میں اس لیے میرے کو لفٹ نہیں تھی کہ میرے سر پہ امامہ نہیں تھا یا میرے چہرے پر داڑھی نہیں تھی. تو بھائی یہ تو مولاناؤں کی تحریک ہے، اپنے مولانا بن نہیں سکتے، یہ اپنے کو گھاس نہیں ڈالتے، کون جاتا ہے؟ تو شیطان مطلب وسوسے ڈال سکتا ہے. اس لیے ہمارا منصب جو ہے نا کہ کوئی ہم لاکھ مصروف ہو، کوئی آئے تو اس کو لفٹ دینی چاہیے، محبت دینی چاہیے، مسکرا کر دیکھ ہی لے تب بھی تھوڑا وہ ڈھارس بن جاتی ہے کہ مسکرا کر مجھے دیکھا ہے. تو یہ ایک اصول ہے کسی کو قریب کرنے کا کہ جب کوئی بھی آئے، لاکھ ہم کو اس سے کوفت ہوئی ہو، پریشانی ہوئی ہو، لیکن ہنس کر مسکرا کر اس کو ویلکم کیا جائے. یہ دل میں داخل ہونے کا ہے کہ میں آپ کو گیٹ وے بتا رہا ہوں، اس طرح آپ اس کے دل میں داخل ہو سکتے ہیں. منہ پھلائیں گے نا، یار کہاں گیا میرے، وہ جلدی میں تھا، بولو کیا کام ہے؟ وہ ایسا مطلب بزن ہوگا کہ وہ کبھی بھی آپ کی گلی میں نہیں گزرے گا. دیکھ بھلے اگر وہ آپ سے فری ہے نا تب بھی اس کے دل کو جھٹکا لگے گا. تو فری ہو یا کوئی اس کا ریٹ ہو، سب کو آپ کو ویلکم کرنا. فون پر صرف ملا تو فون آ گیا، تو فون پر بھی اگر آپ اس کی دل جوئی چاہتے ہیں تو جب اس کا فون آئے، اگرچہ اس سے آپ بور ہوتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے اگر آپ کو دین کا کام کرنا ہے یا کسی کا دل جیتنا ہے، دل جوئی کرنی ہے، تو آپ کو اس وقت بھی ایسا اظہار کرنا کہ جیسے اس کے فون آنے پر آپ خوش ہوئے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا ہے لیکن ایسا اظہار کرنا ہے کہ آپ اس کے فون آنے سے تنگ نہیں آئے، بیزار نہیں ہوئے. یہ گر ہے کہ جس سے ہم لوگوں کا دل جیت کر ان کو دین کے قریب کریں. اگر کوئی دنیاوی کاروباری آدمی ہے وہ بھی یہ گر اپنا سکتا ہے، فائدہ ہوگا دنیاوی طور پر. وہ دنیاوی لوگ تو کرتے ہی ہیں، جب کوئی گاہک آئے گا اس کو کتنا یہ مان دیتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، بوتل پلاتے ہیں، بھلے وصول کر لیتے ہیں سارا، لیکن یہ اس کو مان دیتے ہیں دنیاوی پیسوں کے لیے. ہم نیکیوں کے لیے مان دیں، اللہ کی رضا کے لیے مان دیں کہ عزت کرو تو عزت پاؤ گے، ٹھکراؤ گے تو ٹھکرائے جاؤ گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال اسی موضوع سے متعلق آیا ہے کہ اس طرح کے جو جھوٹ میں مبتلا کرنے والے سوالات ہوتے ہیں، جیسے گھر ڈھونڈنے میں پریشانی تو نہیں ہوئی، سفر کیسا تھا وغیرہ، کھانا کیسا تھا وغیرہ، اس کا ایسا کیا جواب دیں جو جھوٹ بھی نہ ہو اور سامنے والے کا دل بھی نہ ٹوٹے. سوال نہیں پوچھنے چاہیے ایسے, لیکن کوئی پوچھ لے تو جواب کیا. میں نے کہا نا کہ ایسے حالات ہیں کہ بندہ گھر سے کم ہی نکلے تو اچھا ہے, بلا ضرور دوستوں میں جائے گا, ادھر ادھر بھٹکے گا, تو اس طرح کے سوالات لوگ کرتے رہیں گے. دیکھیں میں نے تو دو تین مثالیں دی, رسالوں میں لکھی ہوئی مثالیں ہیں, تیبت کی تباہ کاریاں بھی لکھی ہوئی ہیں, رسالیں خاموش شہزادہ میں لکھی ہوئی ہیں. ابو الفضول, ابو الفضول یعنی کہ اس وقت تو 99.9 ایسا لگتا ہے کہ ابتلا ہے, طرح طرح کے بے تکے سوالات کرے گا. تو اس صورت میں اگر آپ پھنس جائے تو جیسے میں نے کہا نا کہ وہ آپ کو ہمارا کھانا کیسا لگا تو وہ دعائیں دینا شروع کر دے, وہ آمین آمین کہے گا. اب مجھے تو بارہ تجربہ ہوا ہے نا کہ مدینہ شریف میں مکہ شریف میں ہم اپنا گھر تو نہیں دکھاتے تھے لوگوں کو, نہیں دکھا سکتے, یہ تو بھیڑ کریں گے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے, وہاں گیدرنگ ویسے ہی ممنوع ہے, مشہور آدمی کے لیے تو بہت مسئلہ ہے. تو مجھے پوچھتے تھے ماشاء اللہ کاٹے رہے, تو میں کہتا تھا آقا کی گلیوں میں کر کے وہ بات بات بھول جاتے تھے آگے بول رہا. کبھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا آقا کی گلیوں میں بولتا تھا تو بھی وہ سمجھ جاتے ہوں گے نا, آپ کا گھر کہاں ہے, پیاؤں کہاں ہے. اچھا آپ کا کہنے کا شاید ہو سکتا تھا کہ انداز جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے دیوانگی والا ہو, جیسے کوئی پوچھے کہ کہاں رہتے آقا کی گلیوں میں تو یوں تھوڑا سا وہ نب جاوے, اب مطلب کوئی ایسا ہوئے کہاں رہتے ہیں محمد زمین پر, آقا کی گلیوں میں رہتا ہوں نا کہیں تو رہتا ہوں گا نا کیا مطلب. ایک ہوتا ہے کہ مطلب ایسا دیوانگی والا انداز اور میٹھا انداز کہ بس وہ اگلا وہ انداز کی مٹھاس میں چلا جاوے اپنے کو راستہ مل جاوے. تو یوں ہر کوئی ایسا مطلب ایک دل لبھانے والا اور اس طرح کا جواب شاید دے پائے. اب دیوان کیوں کیسے پوچھنا پڑا آپ کو, کیا کریں گے اگر بتا دوں گا تو کہ کہاں ٹھہرا ہوں. یہ ذرا دل آزاریوں والے انداز ہوتے ہیں, ایسا پہنچے تو ایسا کہ بولتے نا سانپ بھی مرے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. مگر ویسے مشکل ہوتا ہے کبھی آدمی پھنس بھی جاتا. ویسے ایک عرض کروں ایسے کتنے جن کے گھر کا پتہ نہ پتا چلے تو ہی بہتر ہے, آدمی چاہتا ہی ہے کہ میرے گھر کا پتہ پتا تو چلے یار, کوئی آتا ہی نہیں بانٹتے ہیں فون نمبر دیتے ہیں. اب وہ کتنے دنیا میں افراد رہ گئے کہ جن سے جو جن کو یہ پوچھا جائے اور وہ مطلب اس میں ان کو گھبراہٹ آ جائے کہ یار ان کو گھر کا پتہ میں کیسے بتا دوں. تو میرا خیال ہے ایسے معاشرے میں افراد بہت تھوڑے اس میں کوئی شک نہیں ہے, بلکہ لوگ انتظار کرتے ہوں گے کوئی آوے یار ٹائم پاس کریں گے تھوڑی رونق ہوگی. بجا فرمایا آپ نے, تو آپ کو کوئی پوچھے مدینے جائیں تو بتا دینا ایڈریس, آپ کو کیا تنگ کریں گے, آئیں گے تو آنا تھوڑی ہوتا ہے, سب کو آنا نہیں ہوتا. اب ہم جیسے مکہ مکرمہ دادالو شرفا ہوں تعظیمہ, کئی بار ہم عزیزیہ میں ٹھہرے ہیں, عزیزیہ اس لیے بھی کہ وہاں مینا شریف قریب ہے, حج کے اس میں مینا جانا ہوتا ہے تو مینا پھر پیدل آدمی جا سکے قریب آسانی سے اپنے سہولت سے آسانی ان مارو کر کہ زیادہ محنت کے مقابلے میں کم مشقت. اب یہ کہ اب میں بول بھی دوں گا عزیزیہ میں تو عزیزیہ میں کون ڈھونڈ سکتا ہے میرے کو, ڈھونڈنا بڑا ہے عزیزیہ, سینکڑوں ہزاروں مکانات ہوں گے وہاں. تو اگر ایڈریس بھی دے دوں تو بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے, سب مسافر ہوتے ہیں پوچھنے والے عام طور پہ, ہاں جی تو یہ کہاں ڈھونڈنے نکلیں گے, یہ کوئی کوئی ہوگا جو پہنچے گا وہاں, ارے پہنچ بھی جاوے کوئی بھروسہ نہیں ہے ٹیکسی پکڑ کے, ہم ایڈریس لکھ کر دے دیں تو ڈھونڈتے ہوئے تو خوب تشہیر ہو گیا یہ پلا یہاں ٹھہرا ہوا ہے. میرے لیے سارے مشکل ہوتا ہے گھر بتانا کہیں بھی جاؤں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی منا کافی دیر سے ہمارے پاس تیار ہیں. اچھا وہی ڈھونڈنے والا, جی ہاں ڈھونڈ لیا, ابو چلے گئے, ابو ہیں اس کے, مدنی منا جا چکا, وہ بیٹا یہ آ گیا بھائی اس میدان میں, پھر آ گیا لائیو بھی ہے اسکرین پر بھی ہے, یوں آ جاؤ بھائی تھوڑا میدان میں چلے دکھائیے. کیا ہوا, کہاں جانے؟ یہ اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں مدنی مذاکرے میں. یا منہ چھوٹا کر کے بلانا پڑتا ہے یار, آ جاؤ نا کا مدنی مذاکرے میں. ایسا ہی مت کرو یار. نہیں آتے نہیں ہے بابا, ایک تعداد ہے مدنی مذاکرے میں, کیا کروں. اب یہ نیت کر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ حسن نکابی نات والے, انشاءاللہ یہ علاقے علاقے میں انشاءاللہ مدنی مذاکروں کی مدنی بہاریں لائیں گے. ہم نے ایک ایسا مدنی منا دیکھا 3 سال کی عمر کا جو مدنی مذاکرے میں آنے کے لیے رو رہا تھا, اور آپ لوگ ہیں کہ آپ کے گھر میں مدنی مذاکرہ آتا ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں. صلوا علی الحبیب. یہ تعداد تو بڑھ گئی یار, یار یہ کیا ہو گیا, یہ سو سو کے اٹھے ہوں گے لگتا ہے. باہر کے آگے, اصل آج باہر کے آنا مشکل تھا, کل مدنی مذاکرے میں اعلان تو ہوا نہیں تھا, اور آج مدنی مذاکرے کا دن نہیں تھا, میں سمجھا کوئی 10-20 آ جائیں گے سن سنا کر, لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ حسنین کابینہ کی کشش یا جو کہو کھینچ کر لائیے کیا ہے. نہیں آپ کی کشش تو ہے نا کہ آپ کی وجہ سے تو مدنی مذاکرہ ہوا ہے ان مانو کر, ورنہ آج مدنی مذاکرہ تھا نہیں, وہ بھی رات کو خصوصی میں اعلان ہوا ہے, خصوصی میں بھی لیٹ اعلان ہوا ہے. صلو علی الحبیب. بہت شوقین ہوتے ہیں بابا جو مدنی مذاکرہ یہاں آ کر دیکھنے میں زیادہ ان کو لطف آتا ہے, گھروں میں پتہ بھی چلا ہوگا تو آ گئے ہوں گا. دن بھر کچھ نہ کچھ مدنی چینل پر بھی تشہیر ہوتی رہی ہے نا, تو شاید اس سے بھی کچھ فرق پڑا ہوگا. حسنینی کابینات میں جو نہیں ہیں وہ کتنے ہیں, تو کتنے ہاتھ ہیں, یہ بھی جن کو میرا یہ پوچھنا سمجھ میں آیا ہوگا, بعد ایسے بھی ہوں گے جو نہیں ہوں گے لیکن سمجھ میں نہیں آئے گی کیا پوچھ رہا ہے. ماشاء اللہ مرحبا جی آیا نو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ابھی وہ خصوصی مدنی مذاکرہ بھی کرنا ہے, تو اس میں رکیں گے یا میں تھوڑا فریش ہونے کے لیے جاؤں تو ادھر بھی سارا فریش ہو جائے. تھوڑے سے بابا سوشل میڈیا کے اگر سوالات مدنی چینل پر براہ راست ہو جائیں. اچھا تھوڑے سے چلیں. نثار اتاری آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا فرشتوں کو اسال ثواب کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. اسامہ طارق بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی شراب کی ہوگی, برائے مہربانی اس وادی کا نام ارشاد فرما دیں. جنت میں وادی ہوگی, نہریں ہوں گی, شراب کی نہر ہوگی, شراب طہور, اور وہ سرب مہر شرابیں ملیں گی وہاں, اور رحیق مختوم, مختوم مانے مہر لگی ہوئی, سیل لگی ہوئی, پاکیزہ شراب ہوگی. وہ یہاں کی شراب کی طرح نہیں ہوگی جو نشہ کرتی ہے اور دماغ خراب کر دیتی ہے, ذہن فطور ڈال دیتی ہے, بدبو و نجس, وہ شراب طہور ہوگی. اب کیسی ہوگی یہ انشاءاللہ پی کر بتائیں گے, آقا کے صدقے میں پیئیں گے یار, ہاں رچ کے پیئیں گے انشاءاللہ. دانش راجپوت بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ منہ کے دانوں کا علاج بتا دیں. بھول گیا, کئی علاج ہیں اس کے, اس ذہن میں نہیں آ رہے. جزوان علی بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کس کے بال سفید ہوئے؟ سب سے پہلے کس کے بال سفید ہوئے, سفید بال؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے. سعد اتاری آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہنا کیسا کہ اللہ عز و جل ہر جگہ ہے, وضاحت فرما دیں. نہیں یہ جملہ نہیں بول سکتے, اللہ تعالی جگہ سے پاک ہے, مکان سے پاک ہے, نہ اس کا نہ وہ کسی مکان میں رہتا ہے نہ وہ کسی جگہ میں رہتا ہے, یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالی یہ کہہ سکتے سمیع و بصیر ہے, سننے والا اور دیکھنے والا ہے, وہ دیکھنے کے لیے وہاں کم محتاج نہیں, سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں, نہ اس کے کان ہیں نہ اس کی آنکھ ہے ہماری طرح, تو یہ کچھ نہیں ہے, ہماری طرح جسم جسمانیت سے وہ پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میں مرشدی افتاب علی افتاری وزارت طیبہ سرگوزہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال تھا کہ بچے کی عمر اصل عمر سے کم لکھوانا کیسا ہے؟ جان بوجھ کر اگر لکھواتے ہیں یہ داخلہ نہیں ملے گا, ورنہ بڑا ہے تو ظاہر جھوٹ ہے, دھوکا بھی ہے, گناہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ منہ کے چھالے کا ہے, وہ منہ کے دانوں کا پوچھا سوال کیا ہے. میرا نام زحیب علی اتاری منگلا کالونی سے ہے, محمدی کابینہ کشمیر اتار نگر سے عرض کر رہا ہوں. پیر مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو یہاں پہ دکھتی آنکھ سے کیا مراد ہے؟ مطلب ابھی سردیوں میں جیسے آنکھ درد کرنے لگ پڑے اس سے جو پانی نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یا زیادہ پڑھنے سے, یا زیادہ جو لیپ ٹاپ پہ کام کرنے سے جو اگر آنکھ دکھنے لگ پڑے اس سے جو پانی نکلے گا وہ ناپاک ہوگا کیا؟ جزاک اللہ خیرا. وہ وجہ مرض ہوتا آنکھ میں تو اس سے یہ نکلتا ہے پانی, باقی پیاس کٹ رہی ہے تب بھی آنسو آ جاتے ہیں, نزلے میں آنسو آتے ہیں, اور دھواں ہوتا ہے اس سے بھی بازو کا آنسو نکلتے ہیں, کوئی تیز چیز ہوتی ہے اس سے بھی آنسو نکل آتے ہیں, اس طرح لیپ ٹاپ یا یہ دیکھنے سے بھی بازو کا آنسو نکل پڑتے ہیں. یہ آنسو ناپاک نہیں ہے, نہ وضو توڑے. بوجہ مرض لکھا نا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. یہ نابینا کا لکھا ہے کہ اندھے کی آنکھ سے بوجہ مرض جو رطوبت بہتی وہ بھی نہ پاک, شاید یہ بھی ایک جزئیہ ہے. بابا جانی سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کچے بچے فوت ہو جاتے ہیں, عوام میں رجحان پایا جاتا ہے کہ ان کو قبرستان سے باہر دفنائیں کیونکہ یہ غیر مسلم ہوتے ہیں, پلیز تفصیل سے اس کے بارے رہنمائی فرما دے. تو استغفر اللہ, چھوٹے بچے جو مسلمان کے وہ مسلمان ہوتے ہیں, کہ وہ بہتر کی طرف لوٹتا ہے بچہ جو ہے جس کا بچہ ہوا, یعنی یہاں تک کہ اگر ماں باپ ہیں اور دونوں میں سے ایک غیر مسلم ہے اور ایک مسلمان ہے, تو جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ اس کو مسلمان قرار دیا جائے گا. تو نابالغ کو قبرستان میں معاذ اللہ نہ دفن کرنا, یہ تو وہ جہالت ہے. اور کیا, بلکہ بچہ تو بڑوں سے تو بعض صورتوں میں اچھا ہوتا ہے, اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا, بڑوں کے تو گناہ ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ بالکل اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہوگا. اس وجہ سے باہر کرنا کہ یہ غیر مسلم ہے, اس کو غیر مسلم کہنا یہ بھی غیر زیادتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 305 مسئلہ نمبر 16 آنکھ کان ناف پستان وغیرہ میں دانا یا ناسور یا کوئی بیماری ہو, ان وجو سے جو آنسو یا پانی بہے وضو توڑ دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الغبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ وا یہ جزئیہ بھی میں نے جو حق کا جواب دیا, یہ جزئیہ شامل کرنا ہے انشاء اللہ الرحمن. ہم بیمار انجینئر سے بات کر رہے ہیں, ہم ڈبلو چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور پہلے گناہ بڑے چینل میں بہت ٹوٹے ہوئے تھے, جب سے ہم نے ڈبلو چینل دیکھنا شروع کیا ہے میری امی جان نماز روزے کتابیں نہیں کرتی تھی, اب میری امی جان کو پانچ وقت نماز بھی ادا کرتی ہے اور رمضان کے پورے روزے بھی رکھتی ہے. ہمارا مدنی مقصد ہے کہ ہمیں اپنے آپ اور ساری دنیا کے لوگوں کی پیار کی کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ. یہ تاثرات دیے انہوں نے, یہ تاثرات دیے ہیں کہ مدری چینل کی مدری بہاریں ہیں, والدہ نے بھی ان کی پانچ وقت نماز شروع کر دی اور وہ اپنے کچھ جذبات کا اظہار کر رہے تھے. ماشاء اللہ مرحبا. مدر تاری پاک اجمیر کابینہ تلگھنگ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے مدنی مذاکرے میں باپا جان نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن کریم اور اذان ایسا عمل ہے کہ جس میں کوئی بھی نیت شامل نہ ہو پھر بھی ثواب ملتا ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ مطلقاً یہ بات کہنا کہ بغیر اچھی نیت کی کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا, ایسا کہنا کیسا؟ وہ حدیث پاک بخاری شریف کی اس میں ایک جز ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو پھر یہ کہ یہ تو بظاہر مطلق ہی ہے لیکن بعض صورتیں اس کی مستثنا علماء نے کی ہے. حدیث میں بھی اس کے تذکرے ہیں, جیسے کہ کسی نے درخت لگایا اس میں سے پرندوں نے کھایا, جانوروں نے کھایا, انسانوں نے کھایا, تو یہ بھی صدقہ ہے, حالانکہ نیت تو نہیں ہے. اچھا آپ کے یہاں چوری ہو گئی خدا نہ خواستہ, اس کا بھی ثواب ملے گا, حالانکہ آپ نے نیت تو نہیں کی تھی, دروازہ اس نیت سے کھلا بھی نہیں رکھا تھا کہ چوری آئے, کوئی چوری کر جائے, میں نیت کرتا ہوں کوئی چوری کر جائے تو میں ثواب کا حقدار بنوں گا. بیمار ہو گئے, بیماری پر بھی ثواب ہے, بیمار ہونے کی بھی کوئی نیت نہیں کرتا. تو بعض اعمال ایسے ہیں جن میں نیت شرط نہیں, اس نیت کے بغیر جواب ثواب مل سکتا ہے. تو اسی طرح تلاوت اور ذکر پر بھی ایک قول موجود ہے, اب یہ قول راجے ہے, ہو سکتا ہے راجے نہ ہی ہو تو نیت کر لینا ہی اچھا ہے. تو اس میں یہ قول عینی کیشد اذان کے متعلق, علامہ عینی کا قول ہے کہ اذان میں نیت کے بغیر بھی ثواب ملے گا, اور تلاوت کا اس میں نہیں ہے, تلاوت کا بھی ہے عموم ہے, یعنی ذکر کا. اب ذکر میں تلاوت بھی آ گئی, اذان بھی آ گئی, درود پاک بھی آ گیا, اور تلاوت کا تذکرہ بھی ہے کہ بغیر نیت کے اس کا ثواب مل جائے گا. علامہ عینی یہ شارح بخاری ہیں, بخاری شریف کی انہوں نے شرح فرمائی ہے, بدر الدین عینی. یہ تو ایسے زبردست بزرگ تھے رحمت اللہ تعالی علیہ, انہی کا قول ہے مجھے خیال, مجھے یاد پڑتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضلات طیبات کو جو ناپاک ہے اس کے دلائل سننے سے میرے کان بہرے. اعلی حضرت نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ ان کے بارے میں پڑھا ہے مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے, جیسے عاشق رسول نے. اب وہ پورے جملے کی میں وضاحت نہیں کروں گا, جن کو سمجھنا وہ سمجھ لے, نہیں سمجھا کوئی بات نہیں, عشق رسول کی بات کی انہوں نے, عوام کو سمجھ میں, عوام کو سمجھانا مشکل ہے. بڑے عاشق رسول تھے, اللہ کے نیک بندے تھے, زبردست عالم تھے, بخاری کی شرح لکھی ہے انہوں نے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. بابا کے بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آدمی کا موت ہوتا ہے تو قبر میں اس کا عذاب ہوتا ہے, لیکن جب فرعون جب قبر بنائی گیا ہے دنیا پڑا ہے تو اس کا عذاب کیسے ہوتا ہوگا؟ یہاں رہنمائی کر کے بتائیے گا. فرعون اچھا قبر دراصل ہر اس شخص کی وہ جگہ قبر ہے جہاں وہ مرنے کے بعد پڑا ہے. یعنی کہ کسی کو درندے نے شیر کھا گیا پیٹ میں چلا گیا شیر کے, اب شیر کا پیٹ اس کی قبر ہے. اچھا جو سمندر کے سفر میں ہوتے ہیں وہاں کون سی قبر ہوتی ہے؟ اس کا بھی ہے کہ جنازہ پڑھ کر یعنی کفن پہنا کر غسل دے کر جنازہ پڑھ کے اس کو وزنی چیز کے ساتھ اتار دیتے ہیں سمندر میں لاش کو, اب یہ سمندر اس کی قبر ہے. تو یہ کہ یہ جہاں بھی ہے سمجھو کہ مرنے کے بعد تو اب یہ اس کی قبر ہے. قتل کر کے ویرانوں میں پھینک دیتے ہیں وہ نہیں, ہڈیوں کے ڈھانچے ملتے ہیں گٹروں میں پھینک دیتے ہیں, یہ جہاں پہنچائیے وہی اس کی قبر ہے. تو اب یہ کہ یہ جو فرعون کی ممی بتایا جاتا ہے اگر واقعی یہ وہی کافر فرعون ہے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا, اب یہ تو منسوب ہے کہ یہ وہ ہے, خدا بہتر جانے, اس پر کوئی ایمان لانا تو ضروری ہے نہیں ہم کو کہ یہ وہی فرعون ہے, منسوب ہے. تو اگر یہ واقعی وہی فرعون ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ابھی قبر میں ہی ہے کہ اللہ کا وہ عذاب ہر نظر دیکھے ضروری تو نہیں ہے. تو یہ تو قبرستان میں ہم جاتے ہیں اور یہ عذاب اور چیخوں کی آوازیں آنے لگے, ہو سکتا ہے بہت سو کو عذاب ہو رہا ہو تو کوئی قبرستان جا ہی نہیں سکے گا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. بعضوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار جن کو دیکھنا ہے جن کو دیکھنا ہے جن نظر آ جاوے, یہ اللہ کا کرم ہے کہ جن نظر نہیں آتا. خدا جانے یا کتنے جن ہوں گے, اب یہ آپ کے برابر میں بیٹھا ہو جن اور آپ کو یہ پتا چلے گا نظر آ جاوے, کیا خیال ہے آپ کا؟ ڈر جائیں گے بابا, اب ڈر جائیں گے, اب بھی ڈر جائیں گے, نام سن کے جو ڈر جاتے تو دیکھ کر کیا حال ہوگا ہمارا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ جن نظر نہیں آتے, جن ہوتے جن کی آبادی ایک قول کے مطابق انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا ہے, آدمی ایک ہے تو جن 9 ہے, 9 تو کتنے ہوں گے. اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے گھروں میں جن ہوتے ہیں دسترخوان پر آ کر کھانا بھی کھاتے ہیں, ہے کچھ, اب وہ یہ جس طرح کھاتے ہوں یہ بھی غائب ہے, ہم کو نظر نہیں آتا. جس طرح بھی کھاتے ہوں, آپ نے ہڈی رکھی چوس کے, یہ ہڈی کو چوسیں گے تو ان کو چربی اور گوشت کی لذت آئے گی, اس میں جن کو بازار وہی رکھی ہوتی ہے ہڈی اٹھتی نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی جن چوس رہا اس کو, ڈر ڈرنا نہیں. تو ہر جن ستاتا نہیں ہے, ورنہ تو آدمی زندہ رہنا تو اوپر ہو جائے سارے جن ستانے والے بن جائیں. تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ جن انسان سے ڈرتا ہے, ہاں ڈرتا ہے, اللہ کا کرم ہی ہم سے ڈرتا ہے. واقعی اگر کوئی آیت الکرسی پڑھے تو وہ جن جل بھی سکتا ہے مر بھی سکتا ہے, بھاگنا بھی پڑے گا اس کو. اب اس کو چوٹیں آتی ہوں گی مارے پڑتی ہوں گی, ہم کو نظر نہیں آتا نا جب آیت الکرسی پڑھی جائے. عوام اس کو آیت الکرسی بولتے, آیت الکرسی, آیت الکرسی, آیت الکرسی یہ رونگ ہے, آیت الکرسی یا اور تا پر پیش آیت الکرسی, یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کو اس کا نام صحیح ہم کو آنا چاہیے, مشہور آیت ہے. سب سے بڑی آیت یہی ہے یا نہیں؟ جواب دیجئے. نہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے وہ آ چکا ہے, ڈر رہی ہے, پتا نہیں ہوگا کون سی بڑی ہے کون سی چھوٹی ہے, لیکن ڈر رہے ہیں ہاتھ اٹھانے میں لگتا ہے کہ سب نہیں اٹھا رہی ہوں, دیکھ کر بھی بات سوچتے ہوں گے کہ میں بھی نہیں اٹھاؤں, بھلے تھوڑے سے جو ہیں ان کو تحفہ مل جائے سچے ہوں تو بھی اٹھانا نہیں آتا کہ اس بڑھ گئے ہاتھ, اٹھانا تو اٹھانا, ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی تحفہ دیا جائے, اگر دیا جائے پھر یہ بولنا کہ ہم رہ گئے, ہاتھ بڑھ رہے بتدریج بڑھ رہے, تحفہ نہیں ملے گا اب ہاتھ جس کو اٹھانا اٹھائے, کچھ نیچے نیچے آیا جو اٹھ رہے. اچھا تو پھر بڑی آیت کون سی ہے آپ بتائیں گے, بڑی آیت کون سی ہے سوچ لیں, سنانی پڑے گی. چلو پہلا پہلا لفظ بول دیں, کون سی بڑی آیت ہے؟ عظمت میں ہر آیت بڑی ہے. اب اس کو تو مدنی تربیت گاہ پہ بھی نہیں بھیج سکتے, فیڈر دینا پڑے گا, پھر دودھ پلانا پڑے گا, کھلانا پڑے گا. سورۃ البقرہ بیٹے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے, سب سے بڑی آیت کا سوال پوچھا ہے, سوال کیا ہے. یہ حافظ ہوتے ہیں اور مدنی ماحول والے جانتے ہوتے ہیں, یہ بتائیں گے. چلو بھائی آپ بتائیں, مائک دیجئے ان کو, یہ بھی لگتے ہیں حافظ ہوں گے ماشاء اللہ. بابا جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى, یہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن کریم کی, سب سے بڑی آیت. یہ تو ابھی حصہ پڑا اس کا, آیت تو بڑی ہے. آیت مشہور یہی کہ آیت الکرسی سب سے بڑی ہے, یہ سب سے بڑی آیت یہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو ان کو میں کیا دوں یار, خوشبو دیتا ہوں. چلو ایک قلم بھی لے لیجیے, آپ بھی چاہیں تو کچھ دے سکتے ہیں ہم کو, مدنی فیس دے سکتے ہیں. کہاں سے کرم فرمایا آپ نے؟ اچھا آپ یہ حسن نکابی نا, ماشاء اللہ. تو آپ کو بھی اجازت ہے امامہ شریف مستقل کی نیت کا تحفہ دے سکتے ہیں, ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر کا تحفہ دے سکتے ہیں, پورا فیضان مدینہ بنا کے دیں گے. وہ تو آپ نے لے لیا ہوگا نا, ممبرشپ کر لی ہوگی, تو وہ تو کر لی الحمدللہ, تو مدنی قافلہ بھی ہو جانا ہے ہر مہینے تین دن ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب. ایک اسلام میں ایک ایج ہوتی ہے ایک شادی کی, ہمارا جو سوسائٹی ہے اس نے ایسا بنا دیا ہم لوگوں کو کہ کیا نام ہے, جب تک لڑکا اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تب تک وہ نہیں کر سکتا نکاح. معاشرے میں پھر اس چیز کی وجہ سے باقی کافی خرابیاں آ رہی ہیں, تو کیا یہ چیز صحیح ہے؟ پھر جب پیرنٹس ہم لوگوں کو یا کسی کو بھی بولتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو, تو کیا یہ ان کی غلطی ہے یا ہماری غلطی ہے؟ یعنی شادی کے لیے آج کل خرچہ بہت ہو جاتا ہے, اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد. اچھا اچھا اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ, اور نان نفقا متقنی وہ جملہ بولتے ہوں گے, یعنی خرچہ پانی چلا سکے گا نہیں چلا سکے گا. یہ ہے محاورہ یہ. جی ہاں. تو اب ماں باپ اگر آپ نہ نوکری کریں نہ دکان پہ جائیں, دن کے دس جھگڑے کریں, اور آپ بولیں کہ شادی بھی کرواؤ, اور ماں باپ بےچارے آزمائش میں آئیں گے نا, اس پہ آپ پیروں پر کھڑے ہو جائیں. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جب وہ کوئی عذر نہ ہو, جائز عذر شرعی عذر, اور بچہ بالغ ہو جائے تو اس کو فوراً کف ملے, جب جوڑ ملے تو شادی کروا دے. تو آپ جلدی جلدی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, ماں باپ کی فرمائش پوری کر دیں. آپ چاہتے ہیں کہ ماں باپ آپ کی مانے, آپ ماں باپ کی نہ مانے, تیر پر نہ کھڑے ہوں, یہ کیسے ہوگا؟ ماں باپ کے حق میں خلاف تو فیصلہ نہیں کروں گا نا میں, جب تک کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. ایک اسلام میں ایک ایج ہوتی. میرا اصل سوال جو ہے امیر اہل سنت سے, کہ جیسے ہم فرض بھی نماز بھی پڑھتے ہیں اور بھی سارے بہت سارے کام نیکیوں والے ہم کام کرتے ہیں، مگر میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے اندر سے حقوق العباد کیوں ختم ہو گئے ہیں؟ ہمارے اندر جو میجورٹی آپ لوگوں میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، اگر کوئی ساتھ والا مر بھی جاتا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سوال یہ کہ ایسے لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، چاہے وہ ہماری اپنی ہو یا کوئی اور ہو، یہ اس کو ہم اس طرح عملی جامہ کیسے پہنایا جا سکتا ہے یا کیسے اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے اس کام کو؟ حقوق العباد تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، بندوں کے حقوق تو ہم پر طرح طرح کے لازم ہیں. یوں کہیے کہ حقوق العباد کا لحاظ ختم ہوتا جا رہا ہے، بندوں کی اختلافیاں کی جا رہی ہیں، تو یہ اپنے ہر فرد ایسا نہیں ہے جو حقوق العباد تلف کرتا ہو، ضائع کرتا ہو، مگر واقعی معاشرے میں ایسوں کی بھی کثرت ہے. تو دعوت اسلامی میں آ جائیں، مل کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں. آپ کو کئی ایسے ملیں گے کہ دعوت اسلامی میں آ گئے، آئے اس سے پہلے ماں باپ سے ان کے جھگڑے رہتے تھے، وہ ماں باپ سے بدتمیزیاں کرتے تھے، آج یہ ماں باپ کے قدموں میں آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ آپ آئیں مل جل کے اپنے حقوق العباد کا بھی احساس لوگوں کو دلائیں گے انشاءاللہ. وہ دلا ہی رہے مدنی چینل تو بارہا اس طرح کے مدنی پھول دیتا ہے بندوں کے حقوق کے تعلق سے. عام آدمی کا خیال رکھنے کے بارے میں نا، تو ماں باپ کا خیال رکھنا تو کہ یہ حقوق العباد میں آ جائے گا یا جی؟ ماں باپ کا تو ظاہر ہے کہ وہ تو فرض ہے، ماں باپ کی اطاعت، تو ماں باپ کی خدمت کرے، مگر ماں باپ کو تو بہت ستاتے ہیں. بعض آپ کو ایسے سماجی رہنما بھی کہلانے والے ملیں گے کہ جن کے ماں باپ ان سے سیٹ نہیں ہوں گے. تو بعض اوقات یہ کہ آدمی اس لیے کرتا ہے اور لوگوں کی خدمت کا نام ہو، چیک بھی وصول کرے گا تو الٹے ہاتھ سے چیک لے گا، سیدھا ہاتھ ملائے گا اور کیمرے کی طرف رکھو گا. واٹ از دس؟ کیا ہے؟ اخباروں میں اس طرح کی فوٹو شاید دوستوں نے دیکھی ہوگی. حالانکہ الٹے ہاتھ سے دینا لینا یہ سنت نہیں ہے، منع ہے. تو ہاتھ ملائے گا سیدھے ہاتھ سے، نگاہیں کیمرے پر آگے پھاڑ کے دیکھ رہا ہوگا، فوٹو آ رہا ہے اس کا، اس طرح کا. یہ تو بارہا میں نے تو بارہا دیکھا ہے سر، آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا اب 10:19 مدینے میں، اب کیا خیال ہے کہ تھوڑا میں ہے نا آج مغرب، یہ مجھے ڈر یہ لگتا کہ یہ اب خیر خواہی بھی ان کی نکل جائے، یوم کفل مدینہ بھی شروع ہو چکا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. وہ سحری کریں گے نا، روزہ رکھیں، سحری نہیں روزہ رکھے، وہی سحری کرے گا. کتنے روزہ رکھنے والے؟ کل تو بہت ہاتھ اٹھے تھے، آج تھوڑے رہے. تو انشاءاللہ یہ جاری رہے گا سلسلہ، ابھی امید ہے نگران شورا پہنچ رہے ہوں گے. حاجی رضا بھی؟ اچھا حاجی رضا آ گئے جی الحمدللہ. ہاں تو امام والوں کے لیے بھی انشاءاللہ وہ سبحان اللہ حاجی رضا سبحان اللہ ماشاءاللہ سے بندوا لیں چاہیں تو. میں تو بھی ایک کا باندھوں گا نا تو پھر ہو سکتا ہے کہ دوسرے بھی اتار اتار کے کھول کھول کے آنا شروع ہو جائے، کہ ملاقات کا یہ طریقہ اچھا ہے قریب سے دیکھنے کا، آزمائش شروع ہو سکتی ہے. اور آپ لوگ ابھی پین بھی لیں گے تو باہر نکل کے اتار دیں گے، اور کیا ہر وقت تھوڑی پہنیں گے، داڑھی بھی چھوٹی ہے اور کیسے ہوگا یار پوری، یعنی جس طرح ہم لوگ پہنتے ہیں سوتے وقت اتارتے ہیں، وضو کرنے کے لیے اتارتے ہیں، بے شک پیشاب کرنے کے لیے جائیں تو اگر ادبن اس کو اتار دیں تب بھی صحیح ہے، اتار دینا اچھا ہے، ٹوپی پہن کے جائیں. ان دو کو باندھ دوں نہیں تو پھر اور کون کون مطالبہ کرے گا کہ مجھے بھی امامہ باندھ دو؟ ان سے زیادہ تو پھر مطالبہ نہیں کریں گے، تھوڑے سے ہیں جو مجھ سے بدوانا چاہتے ہیں. ہے آپ کے پاس امامہ؟ یہ دکھا رہے تو امامہ نہیں ہے نا, نیا نہیں ہے, ہاں نیا ہونا چاہیے. یہ چیز نکلا نیا دکھایا اس نے. تین ہے یا آپ کو آپ کی کامیابی کے شاید منتظر ہوں گے. چلو یہ تین جن کا نیا امامہ ہے, تین کا یہ صرف نیا تین کے پاس ہے اس کو. اے خدا تمام سب تشریف رکھیں. ابھی انشاءاللہ عزوجل آپ کے لیے خیر خواہ بھی ہوگی. آج اس کے بعد نیا اگر ہے تو آ جائیے, ان کے پاس بھی ہے. سنبھال کے بیچارے بیٹھے تھے لگتا ہے مایوس ہو کر, اور یہ دو جو تھے نا یہ ہمت والے نکلے. آپ لوگ مدینہ ابھی آپ براہ راست ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, اب انشاءاللہ امامے کے مناظر براہ راست دکھائے جائیں گے, امامہ باندھنے کے مناظر. سنت کی بہار آئی ان کے دور کر خوب مسرور کر رابطوں سے بچا ان کو آباد رکھ ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بنا ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بنا نظر در سے بچا ان کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے